صفت عدم شعور، سلورم مرض نفاق، پنزم درو، شپکم نسبت اصلاح پساد تا کوئی پساد وی اصلاح کو، اوم افساد زمانه کې مؤمنان او مینس کې فساد کو، اتم اخیار او ته مفسدین وی تسبیح العقلاء، نهم صفات لسم عدم علم، او نن مزید پینزه صفاتنا دوی نور ذکر کیږي. یو معیت الشیاطین، دای د شیطانانو مرګره کونات هم جن سبا هم جن سب پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، کونات هم جن سبا هم جن سب پرواز، هم جن هم جن تالوزی، کبوتر با کبوتر باز با باز، کم تر کم تر تالوزی او باز باز تالوزی. دی شیطان تب دی شیطانانو سر مرگی دیا کئی. معیت الشیاطین دویم خبره، دویم صفت الاستهزاء بالمومنین، دوی مومنانو پور استهزاء کوي، مومن پور استهزاء کار منافق است، ځانو ساته د دینه چې ته مومن پس استهزاء وکي. یو سړی ځان ته صبر کوي بیا په مومنانو پور استهزاء کوي، د صبرګې دعوی صحیح نه ده، استهزاء به مومن پورې نه کوي. دا دوه صفتونه آیات 14 کې ذکر کوي. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا كَلَا تَيَوْزَشِ دَا مُنَافِقًا بَأَغِ كَسَانُ سَرَا آمَنُوا چِ ایمَانِ رَوْلَ لَذَيْنُ قَالُوا وَيْدْوَيْ آمَنَّا مُنْغَمْ ایمَانِ رَوْلَ لَذَيْنُ وَإِذَا خَلَوْ كَلَتِ دِي جُدَاشِ إِلَى شَاطِينِهِ اُقْبُلُوا سرکش مشرانو تا، سرکش مشرانو تا دوی جداشی، قالو ویدی انما کم مند تاثریو انما نحنو مستادئون، من توقی کون کیو مومنانو پوری. نو دا دورنگی شروع کڑیوا، چی یو سرب شنو استای ما او چی بل سرب شنو استای ما، دو رنگی چوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا. ارے که خیستا خبر، دو رنگی چوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا. دورنگی پریدا یا خو موم شا، خلق بدنا پیدا والی، او یا سنگ ہو جا، یا گٹا شچ خلق دیو پی جنی، او دا گٹ پا نظر در تو گوری، نو خلق بدا تکلیف نا پنج بچ، نو تشو تر مرغ شی، نه دا یو شی نه دا بل شی. ادامون دا امیر صاحب وی کلا کلا دا سی کستا وی نه دا گیوا چولو نه دا بانگ وی، لکا بانگ چرگ، بانگ چرگ وی کنا، او گی چرگ آچائی، نو تا وی نه دا نه دا بانگ وی و نه دا گیوا چولو، یو کار دا مونک. نو دی بایمان دو رنگ دی، الله والله اوس دا خلو دو معنی راضی اذا خلو خلا به انفرادا پلان کې وې پلان کې سره خلا معنا انفرادا لکه خلوت مع الزوجة المباركه فقه کې راضی نو هغه د انفراد په معنا راضی نو چې کله خلو انفرادا په معنا باندې راشي ځان لشو نو بیا به داسې شي دا خلو کله چې دی ځان لشو من المؤمنین مؤمنانونا الا شیاطینهم خپلو مشرانو سرکشو تا او کچر دا خلا کله په معنا د مزا سر راځي لَكَ وَالَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَنَا وَالَّذِينَ مَضَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ نو دا خلا چه ده کل پا مانا دا مضوا سر رازی نو کدا منگا پا مانا دا مضوا سر والو نو مانا بتا شیوه دا خلاو وی دا مضواو الى شیعتوینهم کل چلر شده اخپلو سرکشو مشرانو تا دا معنا بش نو تا دا خلا دو معنی او پیجن دی تفسیر مدارک کڑی دی دوارا صحیح دی او شیاطین دا دی دی مشران تا شیاطین ہوئے لی دا شیاطین ورتولی ہوئے لی و ایزکا چه ما سلو الشیاطین فی تمردهم دوی ما سلو الشیاطین دی ده شیطانان سرا مماثل دی فی تمردهم پا تمرد کے دوی پا سرکشے کے ده شیطانان سرا مشابی دی د دې وجنه ورته شیاطین وي شیاطین جمع د شیطان شیطان فعال وزن دی فعال او د ماده یا خود شتانه نه ده شتانه شتانه ده بعوده پا معنی رازی نو معنی شیطان اغا شیط بعید ده ده اللہ ده ده اللہ ده رحمت نه بعید ده او یو داره چی ده شتانه دا شیطان فعلان وزن دی یو صورت کې ده که دا نن لام کلمه ده شیطان فعلا شیطان فعال او دویم کې که دا شیطان دا دا شیطان ده شیط یشیطو احترق و غضب غضب شیط راضی پا مانا دا غصی سرا او د سوځې دو سره یو وخت کې چې آدم علی السلام ته سجده وشول نو شاته دی غصه شو لمبه شو جلبل شو زده او عنات کې راغې زده او عنات کې راغې نو دیو جنا دتا شیطان ویلې کیږي صفت ته قرآن کې د تدویم نوم ابلیس علی په کتابونو کې په دته عزازیل وای دلته خو د شیطان نمراد هغه شیطان نه دی د شیطان نه دلته مراد دی عام سړی چې سرکشی کوي مشابه د شیطان سره په سرکشی کې وي ته مراد دی مراد د دې مشران دی ماسل الشیاطین فی تمردهم چا غی مشابه د شیطانانو سره په تمرد کې الله یستاذئ بهم الله با بدلا د ټوکور کې دیتا و یمدهم مولت پور کې دی لرا فی طغیانهم بسر کشه د دای کې یا مهون وی با سرگردان دوی با سرگردان دی آیت مبارک کی یو صفت د دې منافقانو بل ذکر کیږي او دا دیار لسم صفت الطغیان دی کی طغیان دی طغیان دی ته وای چې سړی د خپل حد نه ووري زویلا پکار دی چې دی د پلار مخ کې د خپل حیثیت نه بار خبره نه کوي نو چې زوی مشروع ټکشي او د پلار په مخ کې هغه وای چې د د حیثیت نه ای نو دا د طغیان وکړه او شاگرد له پکار دی چې د استاد وخت کې ارتو پړتو نه وای کله چې دا ارتو پړتو شروع کړ نو د طغیان وکړه یو ځل موږ سره یو مرګره مدرسو ناغبا یو کافی جوړ کړو نو ما تی ورسته پوسکم ادا کافی دسته دا ویده که چه دما خوا ویده که دما خصوصیات تی بیا ورز رالم یو طالب به خدمت کو ناس پاس پا وسم ما تا وی مبتی سیبا پلانکی خومی دا فست نا سیکنڈ تک نو ما پا استلاح پوینه شم میسنگا دا پس سکن ما تاوی زما کافی دا وی آغی که ما را دی مرگرو درجی دی کلی دی چه دا مرگری فست دا که دی پوزیشن که دی دا دویم که دی بل درم کې دا سمې لیکل نو هغه نن ما خبر او کاغه جواب کوي ما وې چې تا خو طغیانو کې درجه دې پرې و طغیان سره درجه پرې نو دا پس نه مخکته سکند ته میراوس ابن جوزی وې روانه بتا سره نه خو چې پېښې چې سره نو نسخه به کار نه خپل درجه کې ساته نظر کې ساته د خسلی خم مقامی او دا بیکار نسخه بیکار مقامی نروانه و تا سرمه دشمنی ما جوڑا و خو صرف دوم رو که چه یو سڑی پخپل مقام که ساته چه سونه دی بس پا اقا نظر که ور تخیال کوا طغیان ما اصل که تاستا مفهوم دا طغیان سمجاوه او بو پا لختی کی روانی دی دیره شوی یو قابل خو د خلکو پسلونو ته تلل شروع کړه دته طغیان وی ان لما تغل ما حملناکم فی الجاری او بت کله طغیان شروع کړه بابادو ورلی په انسانانو ورلی د نوح علی السلام زمانہ کې نو حملناکم نو تاسو مونږ پورته کړه په کشته کې الله دې موږ د طغیان نو ساتي طغیان اعلی درجه د عصیان د پاره د مسلمان پیشه طالب جان. طالب جان انجن دی چې دی بچ شو نورستو ډبې به کېدي شي بچ. اوس د آیات کې دویمه خبره دا نه چې دا استهزاء چې ده که نه دا خو عبس پیل ته وي او په دې د علماو اتفاق دی د ټولو عالمانو صاحبانو په دې باندې اتفاق دی چې لا يجوز على الله الاستهزاء لا يجوز على الله من حيث الحقيقه لانه من باب العبث الاستهزاء نسبه استهزاء دي لا يجوز على الله الله تروان دي من حيث الحقيقه في اعتبار ده قد سر لانه من باب العبث ذك استهزاء ده باب ده عبثنا ده هلکه استهزاء خو ټوکو ته وایي ټوکې خو یو عبث کار دی الله جل مجده څنګه ټوکې کوي د ټوکو نسبت هغه ته دا نسبت صحیح نه دی په اعتبار د حقیقت څخه دا تا ته ما د مدارک شریف عبارت وی اوس راځه تبیان الفرقان ته دی بوسما تبیان القرآن تبیان الفرقان معنی کړی دا خسته معنی کړی دا الله یستهزئ بهم من الله یجازيهم علی استهزائهم الله بدیلا بدل ورکی الله یجازيهم علی استهزائهم الله به بدل دا ټوک ورکی دی لرا تبیان الفرقان پی تفصیل القرآن دا مانا کڑا طالب جان دادان سرا محفوظ اکا پخشان اوس الاشبا و النظائر دا سیوتی لکلی چی دا عربی قیده دا چی کل اطلاق دا فعل پا جزا دا فعل کی اطلاق د فعل په جزا د فعل کې مثلا تا چا پور ټوک وکړي او هغه تعالی دا ټوک بدل درکړي هغه ټوک نه دی خو هغه ته ټوک ویل شي اطلاق په د ټوک کېږي مجازن او قران کې دا قاعده ډیره مستعمله ده جزاء سیئه سیئه بدلا د بده بدی ده نو بدلا د بده بدی ده چې سړی بد وکړل او ته داغه مقابله کې بد کې نه ته خو بدی نه وای یا من اتدا علیکم فاتدو علیه سوک چه پا تاسو اعتدا کئی نو تاسو پی اعتداو کئی داش یا دادا ومکرو ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین ای مکرو که اللہ بدل دا مکرو ورک نو دادا دی قیدی لان دی اوز دل دا کی دا ټوک به الله دی پوری سینګه دا بدل دا ټوک به سینګه ورک الله یستاج او بهم های های های ګوره یو سړی ته وایم والا نو ته لا سوري سنتو دا پر ټوک یې کا یو سړی و یرا اوس مبارک ته جام وته دا څه کاره کېغه وې جوړه راکې یخې وبلې ټنډا پانی نو چې هغه په سر امنډ کی چیرې ادي تا په 38 لګولې سکلې دسته زاره کنه نو تبیان الفرقان وې چې د دې یو طریقه د استهزاء د ابن عباس صاحب نه دا منقول ده چې دې کله راشي ده دبا الله جنت دروازه ښکاره کی ده با دو خپلی کی دو اپرده کی و جنت طرف تا بشته کی و چی سنگا دروازه تا نزدیشی نی دروازه با تا اللہ را بنده کی پیش نو ده با دقشان تا کرخان پاتشی اللام ده و ساتی ده دا سروازه یو معنا دار دویم معنا آغا بعد مفسرینو کړی دا چې جنت با دیبا منډکی نو سورته حدیث کې راځي فزور بابنهم بسور له باب مؤمنانو پس با منډکی چې مؤمنانو درګه تاسو نه لګرانا حاصلو مومنان به وتوی چې رستو لرشه رڼا خو دنیا کې ملاویږي نو دی به د مومنانو په سمنډ وی په دې تمه چې دا را لاندې وکو او دغه ټیم کې په ذریبه بیانهم بسور له باب باطنه الرحمه ها باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب دن طرف ته رحمتي او بار طرف ته عذاب حسن بصری صاحب بلا خبره کوي حسن بصری صاحب وایي چې دا مطلب د دې دا دی چې ان الله یظهر علی المنافقین نفاقهم منافقان باندې بعد د دې دا نفاق الله کار کوي نو دا یو قسم له پدی باندې استهزاء ده بل الله یستهزئ بهم الله با استهزاء ور کی دیتا بدل د استهزاء ور کی دیتا او های اللہ پاک یستاد اووی مستاد اون اسم فائل رومنو داغی وجہ دارا چی طبق خیری دروس البلاغہ کی ہوئے چی جملہ فعلیہ کی تجددی مانا دا چی اللہ بدیل بدلہ تازہ تازہ دا ٹوکو ورکی تازہ تازہ بدلہ دا ټوکو بدی ته ملایوی تازه تازه د دې وجنا دا فیل چرولونو دا فیل به ایسه مراونلو چې یو استهزاء بدلو دوام نه کوي او ارر وس کې به یو تازه بدلو ورته ملایوی الله يستهزئ بهم ويمدهم منا ويمهلهم مولد بور کی دی لرا ويمهلهم في طغيانهم يا مهون يترددون منا کئی بعد مفسرین امام ابن جریر وی العمه الدلال ویمدهم مولت بور کی دی لرا پی تغیانهم پسر کشید دی که یا مهون پدا سی حال کی چیوی با گمرا ابن جریر وی العمه ادولالو عم سده نداوی دولال تا او بیا الفرقان تبیان الفرقان وی قال العلماء العمه فی البصیرت کالعمی فی البصر پسترگو چی پردراشی نظر نلگی اغیط عمی وی پا عقل چی پردراشی او عقل سی کار نکی نو دیتا عمها وی قال العلماء العمه فی البصیرت کالعمی فی البصر دا خیستہ پرقے کڑے مزیدار دا ویمدهم فی طغیانهم یا مہون اولائک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين اولئك الذين دعا كسان دي اشتروا الضلالة چه پسند اکلا گمراه لرا بالهدى ومقابل ده هدایت کے فما ربحت تجارتهم بس گتو نکل تجارت دی وما كانوا مهتدين او ندي دي بس ملار باندي ندي دي بس ملار باندي اس دلتا دي آيات مبارك کی دا منافقان و دو صفت نور ذکر یو صفت د منافقانو دا دی چې اشتراء الضلالت بالهدى اغشت د ضلالت په بدل د هدایت او نه دا مگر حماقت پوښ طالب جانا دا اشتراء الضلالت بالهدایت دا دے منافقان یو بل دے صفت شر علی خیر ورکی بی دینی علی دین ورکی نو دا تبایا نخرخ کارا خبر او پن لسم صفت تے آغا عدم الاهتداء عدم الاهتداء ندی دی په هدایت باندې دا منافقان د دیو صفت دی عدم الاهتداء ندی په هدایت باندې آیت کې دویمه خبره ده اشترو یو مانا مفسرین کی اختارو الضلالت حقیقی مانا خود شرانت امراض اختارو الضلالت بالہدا اللہ دی تا فطرت کی ور کڑو ہدایت دی هدایت په بدل کې واغشت دلالت نو الله وی اختارو پسند کدی ادلالت دلالت در بالهدا په هدایت دی تعالی فطری هدایت ورکړو دی هغه هدایت سمنو ګرځول او دلالت مبیعو ګرځول او دا سودا یو کړه دا سودا یو دغا سودا اللہ تا ونا پسند دا اللہ تا نا پسند اوس یو مانا دا اشترو مانا اختارو سروش دویم مانا فرقان تبیان الفرقان کرده وی اخذو اخذو الكفر بالایمان دلالتنا کفر مراد ده او هدایتنا ایمان مراد ده واغشتا دی کفر مقابل دی ایمان کې فما ربحت تجارتهم ګټ او نکړه نفع او نکړه تجارت دی تجارت خو ګټ لکې ده خو دوی په تجارت کې تاوانیان شو او ما کانو مهتدینا فی صنیعهم ذالک نو دی کامیاب په خپل کار کې رستو دو صفتونا بیانی دو مثالونا یو مثال آغا دو یا سنو کی او دو مثال بیا دو یا سنو کی اول د یو مثال با متعلقه الفاظ ترجمه کو بیا و راجو مثلهم مثال د منافقانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره کمثل الذی پشاندا کسته استوقد نارا چپل کیو لرا فلما ارکل ادوا اطما حوله شروخان کی دا اور زاب اللہ بنورهم نو بوزی اللہ رناخ پلا و ترکوم پریدی دی لرا پی ظلماتن پتیرو کے لا یبسرون چیسنائی نے دلتا سمن کان دی دی بکمن کنگیان دی دی عمیون لاند دی دی فهم لا یرجون بس نرا کردی دی حق تا دلتا دی مثال بارکی یو سو خبر پی جندل پکار یو خو مثال عرب کی دا خبر دا فهم دا پارا دا ضروری گرنے کی علمان وی پا قرآن کی سلور سلویخ مثالونا اللہ ذکر کردی سلور سلویخ چوالیس دغه مثالونو تشریح دغه مثالونو وضاحت مفسرین هم کړي خی ابن قیم رحمت الله علیه دغه مثالونو بارکی یو کتاب لیکلی او د قران د مثالونو وضاحت پکې کړه عرب وای الممثل بلا مثال کال فرسی بلا لجام والناقه بلا زمام مثال ممثل چې کله اغله مثال نه وي ناغه داسې دي لکه آس چې وي او واګه پکې نه وي او اوخ وي خو مهار ورته نه وي نو الممثل بلا مثال کل فرسی بلا لجام استی لجام ورکنش یا او خدا خو مهار ورکنش ګورا هر ځکه چې مثال راشي نو مثال کې سلور خبره پیژندل پکار یو مثال یو ممثل یو وجه مثال یو تطبیق د مثال د ممثل سره مثال کې دا لکه تشبیه په شانتی کنه نو په تشبیه کې سلور خبره پکاري یو مشبہ یو مشبہ به یو وجد شبه بل وجد شبه دا مشبہ مشبہ به مینس کې عملا تطبیق کول دا سلور خبره دا پیجندل پکار نو لکه مونږ وایو چې زیدن کل اسد دا زید مشبه شو اسد مشبه بیشو او دا وجه د شبه چې دی شجاعت او سړی په کول چې کوره ته غیب ته دی بادر دی دغلته ټوپ او هلته کې سړی را پرده او هلته کې کافر مړکه او دخوا دا زماری دی د کې بادری ده دا زید د بادرې کې د اسد پشان دی تطبیق دی ته تطبیق کوي مثال پی جندل ممثل پی جندل وجه پی جندل بیا هغه په خپل منس کې تطبیق کول دا سلور خبره مثال کې پکار اوس دی دا آیت چې دی دیکھ با دا سے هو ته توجيهات په دې کې تفسير کبير کړی دی امام رازي رحمت الله خو هغه توجيهات ډېر مونږ نه کوو ځکه چې سمج کې بیا رازي نه اسه صرف لیکلو نه زیاته فائدہ نه کی یو دوه توجيه آسان چې هغه تا ته یاد شي او پیش پی دائی کوشش کن مفسرین یو خبر کئی مبصرین وی چې دا آیت دا یو توجی کی دا د کافرانو سره لګي. نو دا د ان الذین کفروا د پاره مثال. او دویمه توجی کی وای چې دا دا منافقانو د پاره مثال. نو دا دو توجی گانه آغاز آیات دوالو سره لگو. اول آیات منافقانو سره چو لگی نو دا آیت تشریب داسی یو سره ده اور بلک یا روا خلق ناس تو گیر پیر دور بلک او خلق پتیار کیو دغه په ودا باندې پرانا کې دغه په ودا پرانا کې دایل پکارو چې د دې رڼا نه پیدا غوست خودغه بیکاره کسانو چې کومه پورې هغه رڼا کوله رڼا وا او کله چې هغه لړ نو رڼا هم لړ او دای د هغه رڼا نه سفیدا وانه غشت کمه پوره چه رنا وا ما پوره دیتا پیدا وا دی پرنا کیو کچه کل رنا لڑا نو دی درنان پیدا دا سنو آغسته چه درنان دا بقا کوشش کرو نو دی تیاره که پاتیشو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینه منوره تراغی دا دی دی پوری خطا مثال وی اسم مرسل نبی کریم سلام مدینه منوره تراغ په مدینه منوره کې منافقان او غد نبی کریم نه توش رانا د ایمان رالا دیتا بلشوا دیتا عریضی پیده واغشتی وی مومنان یو مومنان شادادگان یو عریضی پیده تی واغشتی سنگا دا مسلمانان و سب کی بولالو حضرت و مسلمانانو تصور کول دی بوی منگم یو کنا نواب اغسط مسلمانانو که در رشتی اجازت و تمیلو در جهادونو در مال غنیمت ایسی و تمیلوی دی خودی رنان لطا نکوزولا لطا نو یو وقت دا سر آگی چه نبی کریم تا اللہ وی چه دغا منافق تی دغا اغا دنیاوی پیده دی نکر شو آکم آریزی رنا چه وکا نا ادائی نسشو لالا یا پا دی لڑا چه اللہ پن نبی خبر که چه دا منافق دی او یا پا دی لڑا چه دی مرشنو چه مرشنو تی رنا کر شو چې مر شو نوم ته رانا کټ شو ځکه چې هغه رانا خو د دلته نه وکو شو نه هغه د ایمان رانا خو دغه ته خبر ته نه تل کنه او یاداره چې الله خپل نبی خبر کړه چې دا منافق ته نه پاغه باندې مفاد د دنیا بن شو نو مثال د اور بلون کی دا هغه ممثل منافقو وده د شپه داوه چې اغم د رڼا نه پیدا نه واغسته چې رڼا لړه داسې پاتې شو او دم د رڼا د ایمان نه پیدا نه واغسته نو چې رڼا لړه نو دی رڼا چې ته نه لړه کنه نو دی دغه شانته پاتې شو اما پات ته نه کټ شو د هغه رڼا چې کوم پیدا ویته نه اوس تطبیق دا الفاظو بکو نزا الفاظ لگو ما او ٹکی ٹکی تا تا پا مزا مزا بے ما زکا تراو تاسم لڑی را مدر نو پا مزا مزا دے الفاظ تا خیالو کا او زان پا پویا کا مسلهم مثال دا دے منافقانو کمثل الذي تفسیر قرطبی وی دا الذي دلتا پمانا دا الذي نصر دے مثلهم مثال دا دے منافقانو کمثل الذین پشاندائی کسانو دے دا الذي پمانا دا الذي نصر دے او دا کل کل دا سکی گی خان یو کتاب دی ادب الکاتب دی ابن قتیبہ منگا په خوا دا مانا کی تطلق دی روی نو ادب الکاتب دی ابن قتیبہ کی یو باب دی چه کل مفرد مانا دا جمع سر را دی و کل جمع آغا پا مانا دا مفرد سر را دی ایو دا زید چې الذی په معنا د الذین سره راغله نو وای مثلهم مثال د منافقانو کمثل الذین الذی په معنا د الذین سره استوقدونا استوقدنا نارن نو دلتا علماء بیاوی چی دا استوقد پا معنی دا اوقد سرد چی بلی کور اوقدو نارن چی بلی کور نو گورا دیکھوا یو سڑی دی چی اغور بلک ناقوا منافق اظہار دا ایمانو که تدبیق که اسخا یو مثال دی مثال کې خدا را چی یو سڑی دی یو ڈالا دا پا میدان کې اور بل صحیح دا نو دا منافق چی دی دس چلو که دا اظہار ایمانو که شرکت پی طواعات دا مومنان سرو یا لکا دا مثال دی یو سڑی دی ما پرس که للو نمی دی للو للور برک نو دا دیکھو اپرس که دا پنجو دیا پنجو منافق دی نو دی پنجو دا ممثل دی دی پنجو ایمان رو دی چی اور بلک نو دی اور کی دوی ترانا شوا نافع او دوار او پیجند پیده درانانا واوست دی منافق چی ایمان روڑو نو دم درانانا پیده واوست سنگا مسلمانانو سرا مال غنیمت کی شریک شو وی مال زکاة را که پکار دی ورک ویشی دینا قوما دا نکا درشتی سانتیا و سر رالا لکا دلتا چی للو اور بل کړو پیدا غسته نو ده منافق دلته چې اظهار ایمان کو نو پیدا واغسته ٹھیک ده کان دارانا ودلتا دارانا چې کله لړه ځکه چې د اور بلک خو آبیاری یو نکړه نو اور ختم شو. د منافق چې کوم اظهار ایمان کړو چې د مړ شو نو رانا لړ ځکه رانا خو سو په خنه وکنه نا پیدې د دنه شو د ایمان کټ شو لکه څنګه چې د نور مړ شو پیدې د اور کټ شو. یاداره چې د په بیمانه باندې الله خپل نبی توحید وکړه چې دا بیمانه دی نو پیدې کټ شو لکه څنګه چې د نور مړ شو نو پیدې کټ شو. نو دا چې د په بیمانه باندې چې حضرت خبر شو نو پیدې کټ شو اوس په څه خبره باندې تطبیق وشو. آیات ته ګورو. استوقد نارا المراد منه اظهار الايمان المنافق مبارك دې د دې ټکی نه مراد اظهار د ایمان دی او شرکت او فتوات شرکت کول دی فتوات او کې مال مؤمنین سره د مؤمنانو فلما اطاعت ما حوله کله چې روخانه کدی اور خپل ماول غیر ارد گرد لرا مراد تینا دا منافق اغا ظاہری پیدی دی الامن والغنیمت والزکاة والنکاح وغیر ذالکا ارکل چې دی اور روخانه کدیر پیر او دی منافقانو پیدی واغستی دا امن دا غنیمت دا زکاة دا نکاح ذاب الله بنورهم نو پریخ بوتا اللہ رانا دادی رانا نسم رات دی انقطاع الفوائد دنیاویت بن موت انقطاع الفوائد دنیاویت بن موت دی دنیا آغا پیدی آغا دادی نکت شپ مرک سرا او بی اخبار اللہ المؤمنین بنفاقهم یا پدې چې الله اطلاع ورکړه مؤمنانو ته د دې په نفاق باندې چې دا منافقان دي الله دی خبر الله نبی خبر ک په نفاق دې باندې او به اخبار الله المؤمنین بنفاقهم وترکهم پرد او پر خود دې د ظلماتن پتیرو کې آتی ریس وی ظلمات القبر والحشر والنار چی آغا تیاری دا قبر وی تیاری دا حشر وی تیاری دا اور وی لا یبشرونا چی دی اسنوینی مانا عدم خروجهم من جهنم عدم خروجهم من جهنم دیبا نوزی ددو دخنا عدم خروجهم من جهنم دیبا نوزی ددو دخنا اس دا آیت پا دی طریقے سرا منافقانو سراو لگ دویم توجی آغا دارا چه دا آیت لگی دا کافرانو سر دا کافرانو سر چه او لگی نو بیا با مطلب سنگش بیا با مطلب داسش مسلهم مثال دا دے کافرانو ومثلو کا اوستا مثال کما مثل الذي دلت عبارت کی بیا حذف تے مثال استا مثال دے کافران کما مثل الذي پسند کس تے استو قد نار چھ بلکہ اور او اغن گیر تا پیرا سڑی وی ہنار دال قائدون گورا دیده که مثال بداش نبی کریم اے یو سڑی را زید پرست دل دا تیارو اغا سر شمع و منگ سرم شمع وی اغا سر بل شمع و منگ تیخپل شمع و نلکو بچه اغا سر شمع و رناش و گیر تا پیرا دا شمع دا برول و چانس منگ تا میلوش و منگ تی شمع بل نکرا اصاله لر بس منگ دا سی تیاره که پاتیش نبی کریم سلام په مقام معظمه کې راغی شمع د ایمان برکو کافرانو سره شمع وی یعنی استعداد پکې وي ایمان چرول وی د ایمان شمع بلول شي خدا ایمان شمع بل نه کړه ایمان راونه چروې نه نه الله خپل نبی توی الله خپل نبی توی چې هجرت ته وکا او زدا پرې دغه کې پرې ده پدې دا مکی والا پرې ده نو دا الله نبی ته نه ده مکی نه لړ مدینه ته ودل ته کې دی په تیار ده کفر کې او تیار ده جهل کې پاتې شو الک او د مثال او د مثل اولګې ده کنه نو راځه چې الفاظ سره بیا اولګو مثلهم مثال ده کافرانو اوستا مثال نبی مثلهم و مثلو کا ضد یو ٹکی علماء وی ادماج ده ادماج یو ٹکی پٹ ده مثلو کا و مثلهم یا مثلهم و مثلو کا کا مثل اللذی استوقد نارن پشاندا کست تی بلکی اور و هنار جالن قائدون خلق ناس تیلتا فلما اضاءت ما حوله ارکلچ دا روحان کی خپل ماحول ولم يستفيدوا يا ولم يؤمنوا کلچ دے اور کیر پر ماحول روحانک او دے منافقان ایمان داونلو دے ایمان راونلو نو فلما یا جواب بلکا فلما اضاءت ما حوله كلچ دي او روحانك فلما حول نو ارادو ان يطفئوا نور الله جواب ده لما حذفت ارادو نو دي اراده وكلا يطفئوا نور الله چدي ملکی نور ده الله لرا پخپلو خلو بانده داغه خلافی پوکی شورو کلا چې پوکی شروع کړو نو ذهب الله بنورهم الله تخفل رڼا بوتلا نبی پاک ته هجرت ته ناو کا وترکهم پر خودل دیلرا فی ظلمات پتیرو کې لا یبصرون پتیرو کې پر خودل فی ظلمات الکفر والشرک والجهل والرسومات الباطله لا یبصرون حیثو علقت علیہم طرق الہدایت ایسی نلیدل زکا چی دی بانے لارے دے ہدایت دا حتم القلب دا وجنہ بندے وے حتم اللہ علی قلوبہمو نو دی بندے آغا دا ہدایت لارے بندے وے ایمان نروڑو نو دا دی وجنہ لا یبصرون سلیدلینا دا دا منافقانو بارکی او لگی دا یا اس یو ذل بیا دا منافقانو دا دے کافرانو بارکی مثلهم مثال دا دے کافرانو اوستا مثال نبی که مثل اللذی پشاندا کست استوقد نارا چی بلکی اور اووی دا غلط نور بلکی اور اووی دا غلط نور یعنی نور خلق ناس فلما اضاءت ما حوله ارکلت دی اور کیر پر ما حول روخانک نو لم نو ارادو ان یطفئو دی ارادو کلت دار اور ملکی ذاب الله بنورهم الله تعالی نور بوت دا خواغه مثال کا ممثل مثلهم كمثل الذي اي نبي استا مثال د دې سره استوقد نار ته اور بلک کله چې اور ماحول روحانک ارادو ان يطفئوا نور الله د کافرانو اراده وکړه چې مړ کی نور د الله یعنی حق خور نشي ایمان سوکړو نړۍ نذاب الله بنورهم الله د دین رڼا بوتلا نبی ته وی هجرت وکړه مدینه منوره ته وترکهم پری خود دیرا مکه معظمه کې فی ظلماتن پتیرو د کفر د شرک د جهل د رسم باطل لا یبصرون چی سین لیدل زکا حیث علقت علیهم طرق الهدایت بالطبع والحتم بندشو پدی بانده لار د هدایت پا حتم او پا طبع سرا ختم پی والشو مہر پی والشو سمجھ کے براشی خواہ بی بیا تکرارو کی سڑے سوچو کی پی نشی بیا تا پوس سمن بکمن عمیون فهم لا يرجعون دلتا دریو خبرو ته دی آیات کې خیال سمن دا خبر دا مبتدا محذوف دی هم سمن هم بکمن هم عمیون تا ویلو کنه ته کله مبتدا حذف کیږي او دویمه خبره سم دا جمع دا اسم دا اسم کونو تا وی چی خبره نور خو دلتا دا اسم نا کونو حقیقی نده کونو عن الحق تمراد او بکمن دا جمع دا ابکم دا او دینا آغا گنگی نا دی مراد مراد تینا گنگی دا حق نا دی عمیون جمع دا اعما دا رن تاوی او دینا آغا رن نا دی مراد چستر کی رن دی حق نا رن برای ما خبره د دې آیت فیدا د دې آیت مقصد څه دی نو علما وایي چې د دې آیت مقصد هغه ذکر د هیبت د ظلمات ذکر د هیبت د ظلماتو چې دا ظلمات دونه هیبت والوي چې دی نه ړانده کاڼه او ګونګیان جوړ کړي دي داسې هیبت والا ظلمات چې دوی ړانده کاڼه کړي نور حقیقی رانده کانه نده بس ده اللہ شان ده کلا سری رونو عنی الحق شی کونو عنی الحق شی او چگانو گون عنی الحق شی او کله سړی کون لیل حق سی گون لیل حق سی رون لیل حق سی درون لیل حق مثال ما تاستویلو چه سړی ځان بربند که او حوص تیرا دنگل نیمام سیف سترگی پتی که امام صاحب توئی چه امام صاحب دا سترگی دا کل دا سرندی شوید ناغوار تا سوی وی کله نه چې ته پر بند شو نو زما سترګې ړندې شو او ګونګ للحق چې دا کم سړی دا خو ډېر دي دا معتکف چې نه دی ګونګ للحق معتکف باندې فضول خبرې منی که نه دلته یو سړی او په ټوپې لیکلي وو میرے ساتھ بات کرنا منع ہے په ټوپې مخکې لیکلي ما سره خبرې کول بند دي نو بس چې لکه خبرې ما سره څوک کوي څه به وایي یاره خو که شطۍ به ولي یا به ګاډن خېځي نو د هغې نه ښه داره چې کرپي ولوي و که نه کرپي ما سره یو دوره تفسیر هم کړی دی دی به چې تفسیر له به راته په دی دی به لیکلي وو میرے ساتھ بات کرنا منع او یو دغه کون للحق په دې بزرگانو کې یو سړی یادېږي حاتم اصم نومېده حاتم اصم حاتم اصم هغه خلق بوی ودا کون دی نو یو ځل مچه برا بنګیدا ګیر شو نو دوه ته داسې برا وکتل چې برا ورته وکتل نو مریدان پیش چې پیر صاحب وو کون نه دی خلق وته کون وای نو بیا ته چاته پوسو که چې سب تا خو خلک د ته کوون و او تا خو پره ده مچ یا د مچ بنګار وورې ده دغ ته زه خو کوون یم خو دا خلک چې کوم دي که نه نو دوی د کوون سړی نه نه شرمېږي چې په سړی کې سه یوبي نو د کوون مخکې وي کوون ناستې وي دا داسې دی نو زه مزان می کون کړل چې سو عیب وای زما اصلاح پدې کیږي چې سو عیب وای زما مخ کې به وای نو زه به د ځان نه لری کوم نو ما ځان د دې د پاره کون کړې ده نو دا کون لیل حق ته لک خلکو د ځان د اصلاح د کولو د پاره ډېر لار اختیار کړه زمونږ په څه طریقه سره اصلاح وشي طالب د آخرت چی دی په دی فکر کی چې زما اصلاح به څنګه وشي زه به څنګه خپل د جون سفر په پاکی سره تیر کړم او سو هدف پورې به زه ځان د عیوبو نه وساتلی شي الله یې زمونږ د ټولو حفاظت وکړي ښه اوس دا دویم مثال چې دی نو دی ته را شي او که صحیح بین دا د صورت بقره ګران آیاتونه دي ښه د دې په شان ګران آیاتونه صورت بقره کې نور نشته او که صحیح بین من السماء فیه ظلمات و رعد و برق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محیط بالکافرین خبر دلتا دایات ددیم دو طریقو سره کوشش کو چې دا ولګ یو تشبیه د تمثیلی یعنی تشبیه ده هیئت ده هیئت سا او یو تشبیه ده مفرد ده مفرد سا او سا اول مثال بانی زانت زید یو سڑی ری زید یو سڑی ری دی روان دی پد باندی باران دی باران کی یو طرف تا گڑگڑو بل طرف تا بریخنا بل طرف تا تیری دی حیران دی ٹھیک ده چې پلاک شنو د سترګې پټي کې وي نظر مې لګا نه شي چې ګل شنو وګونو کې ګوتې ورکې وي اسنه د وګو پردې مې ونښلي چې دا ټول خبرې نه چې مخ کې ګوري تور تم نه په دغم نه په لار نه سم نه تاسو خبره باندې پیښه کړه د پښتنو خبره یو خوا ډنګ دی بل خوا پلانګ دی که زین نو تیار را کودری کې نو ګړ ګړ او برېښنا را دا بارانی سڑی دا باران والا سڑی چی گیر پا باران کی دی پا پریشانے کی گیر دیو گورا سونا پریشان دی سنگا چی دی پریشان دی دا قشان دا منافق دا قرآن نا پریشان دی لکه سنگا چی دا دقا سڑی دا باران نا پریشان دی نو دا منافق دا قرآن نا پریشان علیکه خبره بلکل آسان علیکه چی کم سڑی آغا باران کی گیر دی نا آغا یو طرف تا تک تور تم دی او پاغ غم دی دکه چی بعد سڑی د دې اوریاز نه سخت یریږي او کله د اوریاز دونه تکه تور شي چې د کله شپې بیا به کې سړې تلم نشي نو چې دې یو طرف ته په تور تم کې گیر دی اچانک پلک شي چې پلک شي دی وای جوړې رڼا شو خو رڼا دونه خطرناک چې د سترګې تختې دغه ده که بیا ده پریشان شي دسترگو خطره لارو کنی چې ده پلک نارستو بیا او گڑ کی تاسو که خیال کلی اول پلکو شو بیا گڑ شي نو ده پا غوک کی گوتی ور کی و یسه نه چه تندر را پریز سنگ چه دا سڑه پریشان ده نو دغه شانتی منافق قرآن کې پریشان دا تشبیه ده هیئت ته هیئت سرش دا دغه سړی پریشانی تا گورا سنگ چه دی پریشان ده دا منافق پا اوریدو دا قرآن پریشان مجموعه مجموعه سره تشبیه او چه زد آیاتو یا مکنا لطبا لک دیر پیش او کسویبن یا مثال د منافقانو پشان دا چا دی چې ګيري په باران کې دا بارانی من سمای د بارانا فيه ظلماتن پدې کې تیری وی و رادن غلزاری و برقن برېخنای یجعلونا صابعهم غرزیدا ګوت خپل فی اذانهم په غوګونو خپل کې من الصواعق د وجد تندرنا حضر الموت تیرے دا مرگنا والله محيط بالكافرين الله ها تکون کې د کافرانو باندې نو څنګه چې دا سړې کېر په باران کې دا ہے اته حرکت کوي د وځي د پریشانې د وځي د تردد نه دا شانت منافق سړې د قران نه پریشان دي بس نو دا به ہے ات تشبیه ہے ات سره شي او دا لګول دا اجزاو دا اجزاو سره په کې ضروری نه دي او که چرې مونږه دویمه طریقه اختیار کو نو دویمه طریقه دا ده چې مونږ تشبیه د اجزا او د اجزاو سره ورکو او هغه زه به بیا تاسو ته یم چې جلالین دلته دماکه کړې دغه بیا جلالین کبیر قازن د درو تفسیرونو دا بیا پاسانه لګولې اوس ګورا او کا سیبن یا مثال د منافق پشان د بارانی دی سیبن معنا زوی سیبن دلته مضاف حذف دی سیب وی باران زوی سویبن اغا کسان چی گیری دننه دا باران او یا مثال دا منافقانو دیکا زوی سویبن پشانده کسانو چی گیری پا باران اے منافق گیر دی پا قرآن کے زید گیر دی پا باران کے مکه مو پر اسکلو باران زید خا زید گیر دی پا باران کی منافق گیر دی پا قرآن کی دا باران دی دا آسمان او قرآنم دی دا آسمان من السمان باران از کجا از آسمان او قرآن از کجا نو منافق گیر دی پا قرآن کی زید گیر دی پا باران کی باران دی دا اسمان قرآنم دی دا اسمان فیهی ظلماتن پا دی باران کی تیری دین پا قرآن کی تیری دا منافق دی اے منافق دا کئی دا کئی دا کئی دا غت تاریخ کارا کئی تیار پی دین غلطو تا ہوئی کنه یار یار تیار خو پتا کې خو تیار دا یعنی پتا کې غلطه اره پتا کې وې تیار دا معنی پتا کې غلطه دی فیه ظلمات په دې باران کې تیری دی په زیت باندې د وریاځي نو پر منافق تیری دی دغه د غلطو د خطاو د عقیدو د اعمال ورعدن نو په باران کې د لزارې په زید باندې د طرفه د بابا ګړګړو دا واړو د ګړګړو بابا وي نو په زید لزارې دی د ګړګړو بابا را طرفه او په منافق لزار دی عذاب علیم عذاب عظیم ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار دا د دې لپاره لزار دی اے منافقا لوی عذاب تب دی اے منافقا دردمن عذاب تب دی اے منافقا رسوا کی گی با اے منافقا اور کلان دی درجہ دا دا لزار دی و منافق بانی دا لزار دی و برقن زید بارانی زید گردی پا بریخنا کی منافق گردی پا دلائلو دا قرآن کی منافق گردی پس کی دا دلائل دا قرآن دا سیدی لکر دا چمک دا اسمان دلائل دا قرآن دا دی پشان دا چمک دا اسمان پیش طالب جان مکی گا حیران خبر دا آسان ٹھیک شه کنه برق نه سم رات دی دلائل د قران دا چمک د اسمان دا دین امراد دی دلائل د قران منافق دی د دین حیران نو دی دی گڑو گڑو بابا سرس چلکی و یه جالونا اصوابی هم دی گوتی ورکی دا زید گوتی ورکی فی آذان هم پا وگو که نو دا دا منافق هم گوتی ورکی پا وگو که من السوائق زید یریگی چی تندر را نشی منافق یریگی چی قرآن وانرم قرآن اوریدل پدبان دا سیدی لکت اندر من السوائقی دزان ننوی مستانا امن عباس سیبوی من بیان القرآن دبان دی دا بیان دا قرآن منافق باندی لگی سوائق اے بیان دا قرآن پا منافق دا سیدی لکه دا اسمان نا سوائق تا پوشی پا حقائق بیان دا قرآن پا منافق دا سیدی لکه سوائق او پی جن حقائق نا بیان قرآن پا دا تندر لگی اوہو چی قرآن دیو تاوی کن اللہ چی طالبی اوی نحو سرپ لراغلی او چی قرآن ووری نو دو خپلی کی او دو پرده کی او شتی کی اوی زخو نحو سرپ لراغلی دا خود ایک قرآن وی الیکا نحو سرپ لچی راغلی وی نو تو خوش آلی گی نا چی دو گتی او کی ام نحو سرپ یوسی ام قرآن یوسی دا تاسو نه بد قسمتی ده چې د نحو صرف مثال خو په منظره د سرو و نو سرو پسې ګرځې او پسل پرېږدي نحو صرف خو خلک د قرآن نه پاره وایي لکه څنګه چې دکان کې خوره والي پټي تا چوما نو دا خوره خلک مقصد ګرځئ که دا خوره دا د پسل د دغه د پاره وي خکی دو را پای و ساده گولا های های های اگورا من السوائق حضر الموت دا تندر نولی دا اید ازید دا دی تندر نولی یریگی دا ازید دا تندر نولی یریگی وی حضر الموت اصنا چی مرشم نو دا منافق دا قرآن نوالی یریگی و یسنا چی ایمان رولما نو زید یریگی دا مرگا او منافق یریگی دا ایمان حضر الموت دا پا دی طریقہ دی تفسیرونو لگولی دی خوزتا تا آرام آرام سرا یوزل بیاوی اما چته بده په مطلب باندې اورسی او کسیبن او یا مثال د منافقانو بشان دای کسانو چې ګيري په باران کې زوی سیبن دا باران د چتن دی من السما دا برنا او قرآن دا چتن دی اے دا زید دی دا منافق دی دا زید گیر دی پا باران دا منافق گیر دی پا قرآن دا باران دا چتن دی من السما باران دی دا اسمان قرآنم دی دا اسمان فیه ظلماتن پا باران کی دی تیری پا قرآن کی دی تیرے دا منافق ورادن قرآن کی دی از پر باران کی دی گلزار قرآن کی دی وعیدات تا منافق وبرقن باران کی دی گلزار قرآن کی دی نا باران کې د برېښنا قران کې دي دلایل د حقانیت د منافق د پاره باران کې ګیر سړی یجالونا صابعهم ګرځي ګوته فی اذانهم وګونو کې من الصواعق د تندرنا نو ګرځي منافق ګوته وګونو کې من الصواعق د بیان د قراننا قران ډېر ښه کتاب دی کنه وته چې وته لک تفکر کې لړ شي کنه دلته قران اصابع وي ګوتا دا په غوږ کې ناراضي چته د بوب د بند یو سر په غوږ کې راضي د ګوتې د بندونو نو دلته اناملهم ویل پکارو قران اصابعهم وني ذکر دا کل مراد تے جوز دے او دے کی او اشارہ دا چھ دے دا گوتی دا بن پا دے غنڈا گوتا ورکول غواڑی دونا زور ورکی چھ غنڈا گوتا داخلول غواڑی چھ دے قرآن دا سم وانرم پیسے با خبرہ چانا دا گوتی دا بن پا دے دے غنڈا گوتا دا داخلول غواڑی پا غوک کی چھ قرآن وانرم نو قران اصحاب ذکر چې دا دونا ها دغه سړې دې ستي او دا باران کې کیر سړې د تندر نولې ګوتې په غوګونو کې ور کوي وای مړ نشم دا منافق د قران اورېدو نه ولې ځان بچ کوي وای چې ایمان راونلم ځکه دا ایمان د ته د ښکاری لکه مرګ دا ایمان د ته د ښکاری لکه مرګ یک والله محیط بالکافرین الله احاطہ کون کی دے کافرانو تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس آگے کہ وہی عالم بهم الله د دین خبر دے دا وعید دے اصل کی یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما ادوا لهم مشوف فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذاب بسمهم وابصارهم دا اصل کې سجر دی يهود لا الله وای چې دا قران د حقانيت دلایل دونه مضبوط دي چې د دې د عقلونو سترګې قریب راته وتختي قران چې په کوم طرز استدلال کوي ناغه طرز استدلال دومره مضبوط دی چې کې دي شي چې اغا د دې سترګې او تختې د عقلونو لیکن د بد قسمته نه پسې د دې چې دغه دلایل دوی ته هدایت کړي وي دای داسې مپات پرس جوړ شو چې کله د دې په اسلام کې خین او بیا دی ال تشپای او چې کله د دې خنی نو دې بیا نزی دی ولاړی چې وته د نور نسوري ته شوې صبر راکی دا آیات په مطلب راځي دی دا آیات مطلب دا دی چې د قران دلایل هغه دونه زبردستو دونه زبردست درایلو چې عقل حیرانو او دا غی تقاضا داو چې دی دا دلائل دا قرآن او ردلوی چی دا ایمان روڑلوی لیکن پزی دا ایمان روڑلو دا بیا مفاد پرس چول شو چی مفاد ملاوی دل و یو یو او چی کلب چی کم دینو مفاد نوی دل او ری کنا نوی نیو بکی سیبا قرآن تا دی اغا حد درمی اغا زده اما پات پرستی اگر نقل کوي او پاغه باندې دیلا زور نه ور کوي یکاد البرق نزل برخنا یختفو چو تختی ابصارهم نظر دستر بردی رانا د دلایل د قران دون زور ور ده چې قریب را چو تختې نظر د سترګو را دی ته دې تقاضا داوا چې راولوي دی ایمان لیکن د بد قسمت یا نه کلما اضوا علهم ارکلا چرنا شدیتا مشو پیه نسیدی بیا مانا کلچی نقد ملوشی کلچی سولت ملوشی نو دیوی زستا مرگنیم کنا تا تا پتا نا لگی ویدہ ازلم علیہم او کلچی تیارشی پدی باندے نو قامو دی ادری گی قامو دی ادری ولو شاء الله او کچرته الله اراده کړوي لذابانو بوتل به د سمهم طاقت توغون دی او ابصارهم طاقت دستر ور دی ان الله على كل شيء قدير الله دې پارشي باندې قدرت والا دا آیت مبارک را رسته ایسه چې دا ولو شاء الله معرف القرآن کې مولانا ادریس رحمت الله علیه وی چه دا دمکی دا چه دا اقل سترگی خو او اغسط شوی دی دی او غوگونا خو کهو غوالم نو دا دا بدن دا غوگونه او سترګم ته غسته شه دا طاقت ما سرشتا چې دا ته نوالم نو دم کی دا ده کې امام مجاهد نقل کړی دی او دا روایت نور مفسرین هم نقل کړی دی تیبیان الفرقانم نقل کرد امام مجاہد وی رنبی شلو آیاتونو دا بقرے کی تینزو آیاتونو کی دا مومنانو بحث دی دو آیاتونو کی دا کافرانو بحث دی او دیار لس آیاتونو کی دا منافقانو بحث دی پا دیزے باندے زمان دا مشایخ دا وینا مطابق د سورت بقره د لومبه حصے لومبه باب ختم شو دویم باب شروع کیږي او دا با یو کم سلوختم آیات پورې روان دي کې دوه کو غانې او زه ستاره سہولت ته پارا خلاصه درو کو رکو وایم دې رکو کې براشي دعوی توحید سره د دلایلو او دفع د شبو تخویب بشارت ذکر د دو نعمتونو نو تیش میر کا دعوه سره د دلیلو یو ذکر د شبهاتو داغی جواب دوا تخویب بشارت دری ذکر د نعمو سلو دا سلور خبره دا دی رکو خلاصه دا اول دعوه دا توحید پاغه بانده پینزه دلائل اوس ورتا گورا دا او اجمال اوس ور پسید تفصیل تفصیل چی موافق شی دا اجمال پاغه کیوی جمال یا ایوه الناسو اے خلقو اعبدو ربکم عبادتو قید رفل الذی خلقکم اغا اللہ چتاسی پیدا کرے والذین آمن قبلکم او پیدا کری دیا کسان چیو ستاسو مشران تیرشیو ستاسو نا پمخ کی زمان لعلکم تتقون دید پارا چه تازان بچ که ده گنانا اللذی اللہ غذات تے جعل لکم الارض فراشا چه گرزول دز مکا فراشا پرش والسماء اسمان بنان چت وانزل رالیگی من السماء دا اسمان نامانوب فاخرج روباسی بهی پائے من السمرات دا میونا رزق لکم دا پارا دا رزق ستاسو فلا تجعلو بسم کرزوئی لله الله سرا اندادن شریکان وانتم تعلمون او حال دادی چتا سپوئی گے دیکی دعوه دا او پینزه دلائل دی او بیا پی نتیجه دا دا ارچا قرآن کی خپل اویلی دا خپل علم قرآن کی لگولی دی او قرآن دا سی کتاب دی چې دا علوم طول دکی لگی یاد دنوات اشارات تی منطقیان وی وی قرآن پا شکل اول روان دی ځکه چې پا منطق کی شکل اول چی دی نو دا وی بدهی الانتاج دی دا دا نتیجه چی دا آسان ای خو تن همه داغ داغ و پنبک و دا کدانه دا منطق اجرا چرتا دا منطق وی وی ما سلور کالا کی سلم وی او دو کالا کی می تکمله وی حکومت وی چه لکه دی بار بارت کی قیاس جوڑ کا نو قبل تشین دی بیا منطق دا من کتابونو دا منطق کی ویلی دی کتابو کی منطق ویلی دی او بار بیا چه دینو کسا ختمه دې فنونو د اجرا ضرورت ته الله دې کی چې دا احساس بیداش دې برادر کی دا چې دې سړې مستقل پروګرام شروع کی بایش کې پر ته ځان نه دی یو فن هغه فن نه فایده نه اخستی کی سړې نحو او عبارت غلط وای تا دا نحوی سا مطلب شده سڑه سر پوی آو سقا نپی جنی نو سا مطلب شستا را سر پویلو اے پا دی سر پمیر بانی بازی خلکو دا مازغه داسی چی دینو کپو کری لکا چی سڑی پا قرآن بانده کچی سیغی تا کسی غا غلط ہوئی ولی اجره نیکن نو دل تا منطقیان دا خبره کوي چې کله ته اول دعوه ذکر کې د دلایلو نه مخکې ورته دعوه وای خو چې د دلایلو نه وروسته بیا راځي بیا ورته نتیجه وای لکه العالم حادث دا دعوه ده لانه متغیر وکل متغیر حادث دا صغرا کبرا شو نو فل عالم حادث دا نتیجه شو او مغا جمله را چه سر که رات لنو دعوه و او چه کل بیا رستو را لنو نتیجه شو او تاسو قرآن تا گوری وی یا ایوان ناسو بدو او خلقو عبادتو کئی ربکم دربستاسو او داغه دا عبادت تا پارت دا استحقاق دلائل الذي خلقكم والذين من قبلكم اغذاتي تاسو پیدا کړی او تاسو نه مخکې تاسو مشران یو دویم الذي جعل لكم الارض استاد پاره زمکه ګرځولې د فراشن فرش دریم والسماء ګرځولې د اسمان بنان چت سلورم وانزلا من السماء ماء را لګره دي تاسو لپاره د اسمان نه ماء اوبه درې سرور نو فاخرج به من الثمرات دا پینځه او روباسی پاغه باندې د میوون رزق لکم د پاره د رزق تاسو دا پارا دا رزق ستاس نو یو تی پیدا کستا مشران دیم زمکه او ګرځو لستا د پاره فرش دریم اسمان او ګرځو ستا د پاره چت سلورم را لګی د اسمان نو بو پینزم رو باسی پیسر میوی دا پینزو دلائل شو او نتیجہ فلا تجعلو للہ اندادا مگر دوئی اللہ سرا شریکان وانتم تعلمون او یہ تاسو پیدن کی سرارا پوئی پتلنا نوزی داولی سرارا پوئی غلط کار کے آیات آسان دے خو یو سو خبر پا که کونو بیا مخیزو یو خدارا چه دلتا اعبدو داده پا مانا دا وحیدو سرا مانا مدارک کرده دا ابن کثیر کرده دا جلالین کرده دا اعبدو ربکم وحیدو ربکم اللہ یو گنی زکا کتا بت تم سجدہ کے اللہ تم سجدہ کے یہ بھی وہ بھی دونوں نہیں ہو سکتے ٹھیک تھا کہ نا دام و غم داد غم دام او غم داد غم شرک نہ لے غم بن نشتہ لائے تے منگا او ساتھی دلتا امام نصفی نقل کئی کوئی قال ابن عباس کلو عبادت فی القرآن فہو توحید ہر عبادت فی قرآن کی راغل دے ادے پمانا دے توحید سرا زکا کم عبادت کی چی توحید نہیں نو اغا عبادت دا اللہ پدر کی قبول دے سرا نہ دے اغا اسی پشکل کی عبادت دے واقع عبادت نه دی چې پای کې توحید نشته از عبادت دی دا خبره تفسیر مدارک نقل کړه ما خبره او بدو ربکم درب معنا او تعالی تیر شوی دا رب العالمین پکی کې درب معنی تیر شوی درې ما خبره آغا اعبدوا ربكم الذي خلقكم خلق ستوي درما خبره معنا ده خلق معنا ده خلق خلق مصدر دي اغوي الايجاد من العدم ایجاد دا عدمنا ایجاد دا عدمنا الاخراج من العدم خلق وی الاخراج من العدم الى الوجود مدارک وی معنا دا خلق اخراج دی دا عدمنا وجود تا یو شی نئی تو الوجود ور کی دیتا خلق وی گور دا کار مخلوق نشی کول مخلوق دا کار نشی کول مخلوق صنع کول شی صنع سمانا خطا با خوشتا کی دیوال با تی وی دیوال با جوڑ کی مومن با شما جوڑ کی اوز پنی نبا دا میک جوڑ کی دا سی کول شی کو چې دی اوس په نه دا عدم نوجود ته راولي دا نهشي کو دا صفت دا الله دی خلقت اور او ربوبیت هم صفت تا اللہ دے دا حسین علی رحمت اللہ علیہ زویر آگلے ہو مولانا عبد الرزاق سے گجروالا کی وصر دیں ملاقاتو شو ما ورطوی ما دا شیخ صاحب سخاص خبری چتا تیوری دری ناغا آغا اکڑے څه خبرې وکړې وخت سره مونږ نوټ کړم نو یو هغه دا وی چې شیخ صاحب به وی چې یو نظام دی یو پیدا کول د نظام دی یو چلول د نظام دی دا درې واړه صفتونه د الله دی یو نظام دی یو پیدا کول د نظام دی یو چلول د نظام دی دا درې واړه صفاتونه د الله دي مخلوق ک نظام جوړي خو په هغه ذهن جوړي کم ذهن چې هغه الله ورکړل نظام جوړول د نظام چلول د نظام الا له الخلق والامر فتبارك الله رب العالمين خلق اغله دي امر اغله دي خلق پیدا کول د نظام امر چلول د نظام الا له الخلق والامر خبردار پیدا کول د نظام داغ دی او الامر چلول د نظام داغ دی فتبارك الله احسن الخالقين برکت والا الله دی زمونږ یو استاد چې سړی پدی پوی گینه کنا ناغا بعد وقت کی تیرو سی زمون یا استاد اگر یا بودا بابا و ما تپو سکر چه بابا سنگ آئے ایوی چه اے بچه بس خیمہ اللہ پیدا کرو پیر بابا لوی کرو لو براوانا را تاسو بخبر آسا اللہ پیدا کرو چالوی کرو پیر بابا لوی کرو او سا بودا غریب دا قرآن ننو خبر چه نظام پیدا کولم دا اللہ دی و نظام چلولم دا چا دی دا اللہ دی او یو نتابیرو کو عبدو ربکم پالی دیغا دا نظام چلول شو او اللذی خلقکم پیدا کیغا دا نظام پیدا کول شو رب چلون که دا نظام یدبر الامر دا دا رب صفت نو چلی دا نظام اغا پیدا کی نظام اغا نو دا نظریه غلط را چه پیدا کلم الله او پاللم بلچا های های دا نظریه دا ٹھیک ندا چه الله پیدا کلم پلان کسی کلم او پاللم پالون که اللہ ری تاسو کوری دولو بچون الله پلار والی دولو بچون پلار والی او دا پالن ایس سوک نئی او هغه د پلار والا نه خوري پلار والا دا سه نه خوري لکه هغه یتیمان چې څنګه خوري کیږي دا څه کنه کی ډیر کیږي دا الله خی چې پلار نه پالل ما پالل نه پلار نشته اوس ورته ته کو زه مان سره ته تلم ال تک دغه تا کال ډاکې دغه په سر یو کورو میاسه میاسه به وته درې پاوه داسې په ولاړ په پوڼو ختلو دله بلا بیماران را ځي ما ته را د ور شو مونږ هسې د کیمېمه کیمې شوق لره نو چې دی وګورو چې څنګه دی چې ورلو لویه دنیا ورته ناست په یو زوی مرګي و نو هغه موقفلی کې طالب پاتې شوی خو بیا د مرګو د وجې ته سبق ګډوډ شوی ما ته وی چر صدی مولا مشر سړی او د ما په خیال هغه وخت کې بده یو کالو او دې خبرې سلی ریس کالو شو ما ته وی چر صدی مولا وی دا بیماران زما په لاس الله ډیر ښه کړل زما راځي نه خو کی دا ما ته الله خی چې خکول ته نه کې خکول زکوما او کته خکول کول چې نظر خپل زوی دې ښه کړ دا خپل زوی دی نظام څوک چلی الله رب هغه دی عبدو ربکم حضرت شیخ بوی اذا منگا نوکر یو دل غوی تواخه واتون نو اگا غوی ور تا داسته کره ذکر ساروی تا چه تواخه واته کنا نو ده کل کل سطوی نو بیا پی ور خوشش هنکی و تراشی هنکی نو ور خوشش پی نو اگا سط داسته کره بیا پی وخو ور خوش وی ما ور تاوی چه دارتا ده سووی پیشوی پی یا نه خدای خدا تل کینو ما ته ته څه کیسه زره ته سارولا کو چې تا نه درا کړی زره سارولا کو چې غي کو تا غردل کو کتا نه درا کړی کدا ما رب نه رات کولې نو تا ور کم دینه راولې تا نه درا کړی اته نه ته برتان تا وې چې تا له واخه زبر کوم تا نه درا کړی رب زما بل دی نظام چلولو والا بل دی سړې نیت استعمالول شي خو چاله څور کول نه شي ورکون کې الله دې عقیده په حق جون به دې عزت ته تا ځان نو نه چونه نه کې چې نماز کې خواته دې ته زکات بوصل او سرسایا کې اعلان کې ته خدای مو به کتابونه علم پیسې راوړ داسې زونه مزونه مکو دې ته ما دوکه رب زما الله دې نو دا خلق مانا ما کولا زم دلتا دا ناس نسم راد دی نو علماء وی وی یا ایوه الناسو یا اهل مکہ اے مکی والا چی دا ناس نا مکی والا مراد خو دلتا یو خبر تخیالو که چی دا مپسرینو یو قیده دا قیده دا مپسرینو دا دا چه دا آیات گن مصداقو نئی خوب بعد وقت که مفسر یو مصداق ذکر کی بطور مثال دا غی مطلب دا نده چه آیات غی پوری خاصی فاغی یو مصداق مانه یو سره تپوسو کی چه طالب سوک ده نزویم طالب بطور مثال اصد نو طالب اصد دی که تاسو طول طالبانیه طول طالبانیه خو زبا یا دا اصد یا دا امیر صاحب یا دا بل یو نمونه تی پیش کم نو آغا و بطور نمونه پیش کوما ندا چی طالب پاگه کی حسر پا دیتی کی زان زکا پیکه کچر اوست ناپوی سلیتا وی چی دا یو اللہ عبادتو که قرآن وی چی اعبدو ربکو موادتا وی چی مفسرین وی یا ایوه الناس یا اهل مکه تا دا مکی والا مراد دی سوک مراد دی نو که منگا تر تدا سیا خواده خواه قبر مبر تا تورا تو شو اغا بندیس پا منگ نیشت دا پا مکی والا بندیس دی او پلان کی مفسر لکلی دی نو تا پا قیده دان پیکا مفسر یا مستاق لکلی دی چی مکی والا دا کار کو نو دا خطاب بطور نمونه مکی والا تش بطور نمونه چا تا شو مکی والا تا او مراد بطی هر اغا سو کی چی دا مکی والا دا کار کی چی دا کار سو کم کئی نوی تا بدا شانی علاکا بس یو ٹکی بل کونو دا دی آیت نبا مخی لرشو خواد گورا ناس ناس انسان تا ہوئی ناس انسان تا دا ناس و تا ولی ہوئی دا ہوا تا یاد دیو جنا ہوئی چه ناس یا نوسو پارا بیکی حرکت تا ہوئی او دا انسان چه دے نو دے متحرک دے کنا متحرک تی او بیا اغی وقت که ده حرکت دیر زیاد شی چی جیب کی وزر پیسی بیا حرکت کی برکت بیا راش دا ناس حرکت ناس یا نوس او یا دا ناس چی دی دا جنس تی دا انسان انسان دا انس ندی او انس منی تاوی بعد شاعرانو پدې کې خبرې کړې وي وای سمیا انسانن لانسه دا مینه دا چا سره و نو باز ویل دی لانسه به حواز کا چې دا بابا آدم مینه و دا چا سره دا حوا به سره دا بابا مینه وی دا به سره ها دا بابا مینه دا به سره او بس دا پترک کې دا هغه غل شوی ده نو چې بابا په به پسې خپکیږي او ابا او ابه چې دا نو دا په بابا پسې خپکیږي کډیر سوی خو چې دا یو بوډا نه کنا ګډ وډی نو خپای بوډا نه جوړا ده دا ولې دا د قدرت نظام ده د بوډا پړ کې د بوډا مینا څولې او دا بلعکس دا الله یو جوړ پیدا کړی کدا مینا نو د اخیری عمر بل ډول خرابو خو دا مینې الله رضی هغه دغه جوړ کړی جوړ موږ یو دوست شاګرد مفتی دی لارې دی 80 سال کې چلی ناغه ما بابا څه وی چیلی لطلی نما بوده و خپه نی وی بوده سا تپریدی اگه دان سره بوتلی با وی بوده دان سره چیلی لبوتلی با وی خدا بیا خوی کار کرده دان اللہ نظام نسوم انسانا لی انسی بی حوا انسی حوا سره او یادانا چلی انسی ہی بی ربی ہی تتا انسان زکوی چی دی با مینہ کئی در رب سرا دا قرطبی ہو دو وجی ویلی دی خوزو اپا کرا تیو دری موی اما اسی دا با نیسی تیویه وی خلک خبر دارا چی یو گوٹ تا پا کی دام پرتی کنا پا جیحان کی خوڑی ری خبری پرتی ری اے لی انسی ہی بی جنسی ہی دتا انسان وای د دې وجه وته وای چې دې به انس د جنس سره کوي د دوه د سپیمنس کې فرق دار دی د دوه د سپیمنس کې به فرق دی چې دا سپی چې دې نو دې د خپل هم جنس سره انس نه کوي اگر تا نبی رحمت الله علیه یو خبره کوي او یو ځل روانو ما ریل کې مې سفر کاوه یو سړی سره سپې دی ما غوا ته پرون ویلو کنه چې څوک پسپی پسې تولیه ګرځي وي بولټیر دی ناغه سپې وي پرېل کې اوس روان کړی دی صفات یې کوي چې دا بولټیر دی دا دی وغه دی دا صفات دی او دا حقیقت دی چې پسپی کې صفتونه دی ترتبا ما سره یو کتاب دی دقائق الاخبار ورته کته په ما لاس لراغ کتابونو کې چې کېر دی نو زه به تا ترولم ناغه دا شمار کړی دی چې د سپی صفتونه دا د اولیاء او صفتونه دی په دې سپی کې دا صفتونه دی چې دا اولیاء او دی خو هغه ځوان دا په طریقې سره د دې سپی صفاتونه بیان کړ چې د اریو د تندینه دا معلومه ده چې دې کور ته لړشي نو ټول به سپی ساتي او چې هغه ځان ستړی کړ یو ما ورته وی چې الکا نوځوانا په دې سپی کې یو ډیر صفاتونه دي چې دا اخري تا چوي خو یو صفات دا څه دی چې دا هغه ټول صفاتونه ختم کړي هغه دا دی چې په خپل هم جنس هم لګي دا د سپی صفت طالب چې په طالب حمله وکړه په جنس باندې مولا چې په مولا حمله وکړه د مولا عزت یې بد شي چې دا ولې خلک عزت کوي دا نه کوي دا د سپی صفت وکړه سپی چې دی دی د خپل هم جنس دی حمله کوي نو قرطبی وی دتا انسان وی لئنسی بی حوا زکا بابا دا بی سر مینہ کرے و او دتا انسان وی لئنسی بی ربه او زوی اما چی دیکی دتا اشارہ کرے دا چی انسان با علیه چی تا دا پلم جنس سر مینہ کی تاکہ انسی او کتا که انس نئی نبیاتا تا انسان نوم خودل دا مناسب نا دی. وما سمی الانسان الا لانسه ولا القلب الا انه يتقلب. وما سمی الانسان نوم ندی خودش انسان تا الا لانسه مگر دا انس تا وجنا وللقلب اولتا قلب نوی الا انہو یتقلب مگر دا دی وجه وطوی چدار اوڑی روڑی الا لانہو یتقلب. دادا یا ایوہ الناس عبدو ربکم لعلکم تتقون دی لعل دا پا مانا دا که رازی لکی تتقون دا پارا دا دیتی تاسو اویری گئی تتقون اویری گئی آلکا دا بیزاوی مانا کر مدارک امراغشت امام مدارک کوئی وقال قطرب ہی بمانا کہ امام قطرب وی دا پا مانا دا کہ سر دا دا پا مانا دا کہ سر دا قطرب چتی تا وی قطرب پی جانے چتی تا وی عربی کی وطیو بل نمو ملی سعواتن نور لیزا کی را دی سعواتن چتی اردو کی وطا ممولا وی ممولا نو دا چتی دی مولی سیب تولی دا چتی وی دا غلو امام دی حضرت شیخ ابرا کورا د دې چتی یو صفت ده چته د وخت پاس اور کار له د وخت دي چته د وخت پاس اور کار له د وخت خپل دیوټه له د وخت او دا صفت یو په دې قارغه کې دي بکور د دې صفت په خوا زمانه کې با چې چا سبق بوي کنه ناغی با درسونا باو درسونا پیردونا نو چه لکه داستا پیرد شده دادا درس باو ما با نحو میرو بی دی بل طالب با کافیه وی اغا بل بیداتو نحو بی داست کتابونا با دا ار طالب بجدا سبقو زان با ای علمانو با تکڑو پیشمانی به شروع واتولا او دا غرمه آرام و بیا شروع ماس خوطانا پوری بڑا زیدن من خوص پارامی چرگانیو چه لگا دیوٹیو کو بیا ما سر پلاس کینی ولی وای سر گردی پای نگر زیدن دا زمونږ استادان وای چې سلور نیم شکال عمر کې زمونږ استاد با پښمنی نه ماخوته نه پورې سبق خوده دا د دې امام قطرب داسې چلو د دې دغه د قطرب د استاد چې کوم طالب با راغې د وخته ناغه به د وخته کتاب داسې کې خو نو چې بل براغې ناغه به د پاسه کې چه بل براغ ناغه با داغه دا پاسه که خو دا استاد در اطلونه و مخ که پا طالب را اطلل ضروریو چه استاد براو و تا کم کتابونه و جمشیو اقب استاد وی اوس خوش آداده را روان ده که گنتا لیت راغه و که یوانی ما گنتا راغه کلولو و کلوبه کولی خو نا ا د استاد دراوتونه مخکې به کتابونه جمع کولو نو چې استاد براغي نو هغه به دا کتاب به داسې کو داسې به ونونه داسې به چې داسې به کنو چې کوم کتاب به اول راغلی و به اول راغې کوم به ویم بیا به شروع واچو نو دغه دا د کتاب با مشاول رات د کتاب با مشاول رات یو ورځ ورته استاد وې انت قطرو ته قطرو وې تا دا څو چلو وې ته قطرو وې بس اغا قطرب نا دی قطرب شو قطرب نا قطرب شو تا کم طالب چی دا سبق پابندی وی دا دلوی شانی دا دلوی شانی دا تا استاد لنا دوا کئی مفتی رفی صاحب منگ تا خبر کولا وی یوزا وی دا اتکالا یعنی منگ سبق ہوئے کنا ناغوی چه تم میں سے بعض ایسے ہیں موقع آخری کالو خدا غز اخپن طالبان چه وی تم میں سے بعض ایسے ہیں جن کے 8 سال میں کوئی غرازری نہیں ہے تاسو کے بعد ادا سے طالبان دی چه پاتک آلہ کی داغی او غرازری نیست نو داغ طالب شان اغه کې یو مولانا نور البشر صاحب چې نن سبا په فاروقیه کې شیخ الحدیث سی دا پای کې دا موږ دورې مرګره نو دا تاسو ورشي ټول فاروقیه کې داغه الله یو حیثیت ورکړه دا د یو شان اره چې پاتہ کې دور وځي نه یو درېر وځي اغه هم سبقونه وایي ناغه به مخه تاسو مستقبل جوړ تا خو مستقبل داغه سړی جوړیږي چې هغه ځانو تړي نه الله داغه مهنت قبول کی ځان تړل مستقل مزاج ایسا با سړی نه مرګرو نه مرګرو د لاسه خرابي اونن خدا زمانه ته ټلیفون او کړه څوک ما ټلیفون شو وا ټلیفون پسې تلو ما ټلیفون پسې تل نو ټلیفون کار خراب او مرګریو اغله تلو ما د خالی پرد بسار لټ راشي د مرګری زه ته تلو ما زه هم یاره یو خو کش کولې شو کنه چکی لکه چې دولو په مند ته سړی چکو نسی چې ته مور پلار د مرګرو د پار را لګلې چې ته مال آشنا او پاله دا قیمتي خبره ده چې یاری کې نو کارونه نه کیږي یاری چې کې کارونه نه کیږي ما ته یو ځل یو کس مرګرو مالک استاد دا مرګرو ډېر قابل دی ما ته ما قابل دی خو منګ لا کار وګوري مې څنګه وې منګ لر شو ډېر ګرب غمي ګرب ګرم ګپيو مجلس جوړي وې اچانک دی ودانګي چې زموږ د سبق ټیم دی او یا زما د مطالعې ټیم دی ټیم ټیبل کې مې پران کې کار دی وې ټول مجلس منګ لا خراب کی نو مې بس دا خود قابلیت راز دې کنه چې د ټول کارونه خپل د سبق تابع کړی دیر قابلیت راست او چه سڑی سبق برای نامی او نور کارونه دیری نو چل تا دی رنگ روڑی رنگ نروڑی طالب دی ای با سر بڑکی رڑکی در ربط ربط ووی خورنگ بنا را وڑی خواه لعلکم تتقون لکی تتقون یاد لعل پا کلام د کریم کی د وجوب د پر رزی نو دا دا اللہ لعل دے دا اللہ لعل دے دا کریم لعل دے الاطماع من الکریم واجبن فتو المجید وی دو کتاب دے چه الاطماع من الکریم واجبن کریم ذات چه دا تتمم درکڑا ناغا پا درجہ دا وجوب کی اے دا غیر مستقل میں ذات سلی را چر دا تا دسختمو کی چه دا کار بکوم تاسو کور ادر طالبان دسختو کی پابندی بکوم پا دوی مورد چه گور پا تت تیس لگی دلی دا ولی کریم ننی دا کریم پا لارم ننی تلی دا خو لاتو دے سشی دے لاتو کریم خو آغی تا وی چه آغا صرف اشارو کی چه دا کار کوم نو دا آغی بیا چه دے نو پابندی کئی لگا او چه بیانو کې وعدو کې او دسخطو کې او حلفیا نو داغه بیا خلاف کوي دې ته کریم نه وي اوستا خوغه دا چې ته د ځان نس جوړه لاټو جوړه کې کریم جوړه په زمون ګلاب شهر سه یو خبره کوي وې ځان خوره نه کې سر زر شه ځان خوره نه کې سر زر شه اغه نور ټکیم وې با خو مالا نرازی یار آغا خدا آغا فن دے که نا خدا یو ٹکی تا ما دیر خیات کرده دے زکا چی دا قیمتی ٹکی دے ویزان خور نکی سر زر شا تراو تی زرکی دے شے زرکی دے شے و قورکی دیم شے او کسبی طور بانده دا غی ستا پلاس کی دے اختیار دا بیسال دا اللہ پلاس کی دا و اللہ دا تا محنت نزائی کئی نزان خور نکی سر زر شا الذي الله ذاتي جعل لكم الارض فراشا چه ګرځولې دا ستاسو لپاره زمکه فرش بعد خلک کوئی چې زمکه ګول ده زمکه ګول ده او قران وته فرش وای نو استادان وای چې دا دې کې منافات نشته دا ګولې د دې چې دا کنه زمکه ګول ده او دا ثابت ای نو دا فراشن سر دا دی منافات نشتا ولی نشتا زکا نشتا چه کتابونه دا ریاضه وی منگ دا استادان نوری دلی چه زمکا دو سو میلکی اوار بش گولی پیدا کئی دیوی اربش په مقدار باندې 200 میله کې ګولې پیدا کړي چې ته 200 میله مزالو کې نو دازمکا یو اربش کاږي مجموعي تور باندې اوسط باندې نو په 200 میله کې د اربش په مقدار په کو ګولې باندې سوپ پويږي دا غي حجم دونه غسته چې دا غي په ګولای باندې موږ نه پوي نو که فراشن ورته ویل شوی دی نو دا منافی نه دی د ګولای سره په دې ټکي باندې ورسېدی که نه که پوی په نسو ها وسما بنان او اسمانې ګرځولې دی بنان چته او بغیر عمدن وانزل من السماء او راریگی دا اسمان نا مانوب فا اقرد بهی من السمرات بس رو باسی پتی باندی دمیمو رزقا لکم دا پارا دا رزق ستاسو نفلا تجعلو للہ اندادا انداد جمع دا ندتا ند مانا مرقات کی ملال قاری کڑی دا مثلا و نذیرا فی دعائی کا و عبادتی کا مثلا و نذیرا فی دعائی کا و عبادتی کا مثل او نذیر مگر دوا فی دعائی کا پبلن کی و عبادتی کا پعبادت کی پا عبادت کی آغا تو دغا مگر دوا دا اللہ سره مثل او نذیر مگر دوا اوس که یو سره وی چی ما خود دا اللہ مثل ندی کردو لے ما خودی چی صرف بادو باسی او یا صرف ننکی خکی او یا پخلی خکی ما ورطا مثل ندی ویلے خو خبر ادا دا چه مثل فی صفتن خود که کنا مثل فی صفتن دیکھ پا یو صفت که ده مثل که دینم مثلیت ثابتی گی یو صفت که تا مثل که دینم مثلیت ثابتی گی بل وانتم تعلمون او حال داری چت پوئیگے اے طالب دی دا جمع پا وقت کی پلا رکی گردی نتو تاوی خپیگی مڑا جمع والاڑا دا بار گردی دا دی مقصد سی دا دی مقصد زورا نوی دا طاقت زورا نوار که چه مڑا سر دا پوئی غلط کار که او یا طالب دی سر دا جمع کیلو خراب جماعت کی گردی یا گورا پی سڑے کیلو سر گردی یا طالب دی اسراف کئی دا پکی پزے دری لگولی دی ناس یو تا دی لگولی دری دی نتو تا ویلکا تا پوئی گی چی اسراف خوش ندی او سر دا پوئی تسکے اسراف کے طالب دی او پا موبیل باندی دا ٹنگ ٹکور دا غل گولی دی رنگی لگولی دی نو تو تا گورا طالبی او تا دا رنگ لگولی دی دا رنگ ما تا دا تنگ تا کور دیده که دل تالکانو یا رنگ لگولی و پا دغه بانده نو بس چی حرمانو تللم وقا رنگ پی لگی دلیو اگه صدافی دغم نو خو پا حرم کی پا مسجد نبوی کی پا خطیبانو کې او خطیب دی ابو بکر الجزائری په دې وقایت الانسان باندې داغه تقریر هم لیکلې هغه به ماخام پس درس قرآن کو او موږ د درس قرآن شوقیانو نو موږ به وې چې څوک به درس قرآن کوي چې موږ ورته کینو نو په مکه کې به د یو آیات درس مکی صاحب کو نو هغه به رمضان ماخام رسو مدینه منوره کې به ابو بکر الجزائری صاحب جو آیات درس کو نو دلون بیر وزی چیز للم نو آغا تا پوش میو کم ایدا حلقه دا درس کم زی لگی نو چارا تو خولا نو هل تو علالو ما اتفاق دا سوشو چیز آغا سرنیز دی اللہ پاک دا غراک سیما خان موز ماو که سلام میوارو نو پاگا موبیل رنگ راگی ایرشوه و بار نتلیو نو بند کرده منو ارنگ پاگا دیر بادو لگید سلام سیوارو ما تاوی دا رنگ دی لگور اسحاق را سراو دا وزیر رور ما تاوی دا رنگ دی لگول دی پر اگا باند او دیر زیاد دا غا شپ دا خدا دا غسر تنگ تا کور سره مشابه دی او چلا گانا پیو لگی پا موبیل باند دیدان تا مسلمان وی مسلمان دا شان خدا نو دا و انتم تعلمون چی دی دا دی دا غدی رخ پول خبر کلی دا تیبیان الفرقانی او تکی ویلی اغا وی وی دا دی ٹکی مطلب دا دی چه و انتم تعلمون او تاسو پویگے و انتم تعلمون دا دی مقصد و مقصود الآیت التوبیخو او مقصود دا آیت توبیخ تے والمقصود منه التوبیخ مقصود دا دینا توبیخ دے وی لو تعملتم ادنا تعمل ما اشرکتم کتاسو ادنا تعمل کرے وی نبیا با شرک نوے کرے والمقصود منه التوبیخ زورانا اس مخ کی دفع دا شبے چه وارده دا پا صداقت دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا نبی نے تا قرآن دا دان نجل کرن دار دوی یو شبه و داغی شبه جواب کی گی نو دفع دا شباتو دلتا دو شبه پا دی رکو که با دفع کئی یو دادا پا صداقت دا رسالت وارده گی دویم ادا پا صداقت دا قرآن وارده گی تا دی دو شبو جوابو نکی گی وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ او کچریه تاسو پشکی مِمَّا دا کتاب نانا زلنا چرا لگل دی من علا عبدنا پا بندخ پل باندی کتاسو پشکی ہے نفاتو روڑی بی صورت ممیس دی یو صورت پشاند قرآن یو صورت روڑی پشاند قرآن ودو رو بلی شوداکم حاضرین قبل من دون اللہ سواد اللہ ان کنتم صادقین کچری تاسو رشتینی مضمون دا آیات کو دفع دا شبیدا ریب داوی القلق تا تفسیر ابن دغا بیضاوی وی الریب القلق لکی چی پیوشی کی پریشانی ایتا ریب ویلش کتاسو ریب کیے او پدی مطمئن نئے نفاتو بی صورت دا چیلنگ تے روڑے تاسو صورت مم مثلی پشاند قرآن آیت کی یو خبره خو ما تا توکر مضمون دا آیت دیم خبره دلتا علا عبدنا دا عبدیت چی دی دا اشرف المقامات دی عبدیت اشرف المقامات دی دا دیو دینا اللہ چی نبی کریم ذکر کئی نو پا عبد سر ذکر کئی او وی زیب زیبان میں سبحان اللذی اسرا بعبده لیلا من المسجد سورة بنی اسرائیل اول آیات کی دارنگی سورة جن کی وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ نُرْلَسَمْ آیات کی او سورة نجم کی وی فاوحا الى عبده ما اوحا نصورت حجر کی ورتوئی وابد ربک حتی آیاتی کل یقین عبدیت اختیار کا ایو شاعر خپل محبوبی توئی چه ما تاواس کے نفع عبد سرکوا فینہو اشرف و اسمائیہ چتما تعبد و اداد ما شریف نم دے چتما پخبر غلامے کراوالی دا غٹا خبر درم فاتو بسورت بمثلی دا مثل دا دی سورت روڑی پس کی مثل تا تفسیر قرطبی معرف القرآن دا لسونا زیاتی خبری ذکر کړی دی چې مثلی پکی دا تیر اوقات و رشتین حالاتی چه مثلی چه در آسلون کی وقت پکی پیشنگوئے وی سچے چه مثلی سنگ چه دکی پساعت و بلاغت تی چه داسی پساعت و بلاغتی پکی پا دی موضوع باندے مولانا شبیر احمد عثمانی یو کتاب لیکل د اعجاز القرآن رساله دا قتل فیدا کئی اعجاز القرآن چه قرآن موجز دی نو اعجاز د ده سه طریقه سره دی ودو شهداکم سلورم خبره د شهدا نسم راد دی د شهدا انوکت دما وردی وی اعوانکم تاسو چسوک امداد کئی رو بلئی یو دویم آلیحتکم پل آلیح رو بلئی معبودان رو بلئی دری ممانا ناسا یشد لکم آگوان رو بلئی چی تاسو لگویو کی معرف القرآن و امراد تن حاضرین دی ودو شوداکم روبلی حاضرین قبل شاول اللہ رحمت اللہ لے وی فتو رحمان کی شوداکم علماء شمایان را قبل عالمان روبلی من دون اللہ ان کنتم صادقین سوا دا اللہ نا کچر ایتا سورشتینی دا علماء وی دی کیو ترتیبو اول چیلنجو دا ټول قرآن سورة بن اسرائیل کے داغی ذکر راغل دی عطا تی آیات کی او بیا چیلنجو دا لس سورتونو او داغی ذکر رستو بیا سورة یونس کی دی او آخر کې بیا ذکر مطالبه وا د یو صورت او هغه دلته او صورت هود کې ده دلسو فاتو بعصر صور هود کې دي کې یونس کې ها هود کې ده کنه ها هود یار لسم آیات کې دلس او دا یونس کی 38 کے عدل تا دا یو صورت مطالبہ دا نو بعض تاریخی کتابونو لکلی دی چی دا ان آتوینا کل کوسر ورطا پخانا کعبہ کی زورن کچی دے میں صد روڑے نو دون ورطاو لکل چی ماہا دا قول بشر دا قول دا بشر ندے دا چیلنگ تروس پوری چانا دے قبل کری علماء وی چې د اسلام د حقانیت لپاره دا یو آیات کافی دی او یو سړی ته وایي چې اسلام حق دی کوی چې نه منم وای د قرآن مثل وروړه سره وړه دا نه چاره وړه دی نه روړی شي نه به روړي فلم تفالو که چېرې تاسو اونک دا کار ولن تفالو اس کله نه شئ کولی فَتَقُ النَّارَ الَّتِي نُورِ گئی داغ ورنا وقودها الناس تخشا کے خلق دی والحجارت گٹی دی اعدت للكافرین تیار شو دے دا پارا دا کافرانو دلتا دی آیت کے بیان دا تخویف دے ذکر د تخویف د آخرت فیلم تفعلو که دلیل امراو نڑا او روڑی انش ناغا اور نو یاریگی اس دی آیت کی او سوال چه دا حجاره خلق و خشاک تک ده دکا خلق و گناه کرده خود ده حجاره نسم راد دی او دا حجاره پا کی ولی چی ده ده بارک عالمان و صاحبان و مختلف خبری کنی تفسیر مدارک وی چه ده دین امراد یو خاص قسم گٹه ده الکبریت چه ده ده گٹه پا اور که اچول ده پار ده زیادت ده عذاب دی زکا ده گٹه چه ده نوی ده اشد توقدن ده سخت بلیگی وَأَبْتَأُ خُمُودًا او لیٹ یخیگی وَأَنْتَنْ رَائِحَةً بوئی اڈیر پت دسخا بوئی دی پکی لکر آنزلو وَأَلْفَقُ بِالْبَدَن او دادا بدن سر انخلی نو چه دا سپات پکی نو تو سو چکا چه دی سره با عذاب زیادی گی که بنا زیادی نو مراد دا گٹه نا خاص قسم گٹه دا چه دا گٹه با دی اور تا چولیش دا پارا دا زیادت تا عذاب دا کافرانو چه دی کافرانو تا پکی عذاب زیادی شی اللہ ایتی منگو تاسو سا یاد بیم خبره دا دی دا غا مقصد چکم ده ده حجاره نمراد بوتان دی کم بوتان چی دی جوڑ کریو او دی با ده اغی بوتانو سجده کولی ده اغا بوتان عبادت بیکو اغا بوتان با اللہ دی سر اور تواچی ده پار ده تزلیل ده دی لکه او سڑه پیو ملک نیازیگی پخان نیازیگی مستی کئی نتوه توی راش ناول والا اغا ملک یو سو سپیڑه ہوئے وی گور وارد دستا ملک سیب بیا پا اغا را بانده نو دا ملک سیب دا اغا دا تزلیل دا پارا ہوئے نو دا شانتی اللہ پاک با دوی اور تا دوی دا بوتان دا دوی مخ کیوا چی چه دقا آقا بوتانو چه تاو وی رو را سر آمدت شمانی ولی لمن ستارا او بیا بور پسی دی ور گزار کی نو دینا مراد بوتان دی او دا مقصد تینا تزلیل دا کافرانو دی و بشر اللذین آمنو زیر ورکا خوشخبری ورکا ایک اسانو تا شروڑ دی ایمان واملو سوالحات کارون کئی خو ان لهم جنات چدی دا پارا با باغونی تدری چی بای کی با من تا تی الانحار لاندی دینا نیرونا کل ما روزی قوی کلتی ورکرش دیتا منا داغینا من سمرت سمیوا رزقاً دا پارا دا رزق قالو وی بدی هادا اللذی دا اغا و رزقنا من قبلو چرا کلیشو موتا پخوا و اتو بهی متشابهن ورکول بشدی تا امرن میوی دا دنیا و لهم دی دا پارا پیا پا دی دنیا کی ازواجن پیا پا دی جنت کی ازواجن بی بیان بی متحارتن پاک بی پخوی و پخلقت کی وهم فيا خالدون او يبدي پدے کے ہمیشہ دیکھ آیت مبارک کی بشارت یسو خبر تو خیال ہو یو خدا لا جی تا عمل صالح ستو عمل صالح تا تفسیر بیضائی وی وی ولا ملو سعالهو ما سوغهو شر عمل سالی آده چی آغی شر بیلی چی داو کئی شر اقا جائز گرزولی شر دائی ترغیب ورکن آغی تاوی لکی گی عمل سالح عمل سالح دیتا نوی چی زوتی پا خپلا بانی ایجاد کو عمل سالح آغی تاوی چی آغا شریعت خودلی زکا شیخ الاسلام ابن تیمیہ کتاب دی العبودیہ سبب 75 کې وای ولا عمل صالح ما حبه الرسول وما امر به عمل صالح هغه چې رسول ور سره مینه کړی رسول پاغه باندې امر کړی هغه ته عمل صالح وای کوی اوسړی اغا سخپل تک پکو کی ویده عمل صالح نایت عمل صالح نوی ان لهم جنات تجری من تات الانهار دید پاروا باغو نی چه بیگی بلان دیده اینا نیرونا دل توس دارا چه دا اونو دا جنت لان دی نیر بیگی دتا بیسف ایدهی اوس منگا جماعت لاندې پرس کا نیر بیگی داغی پیدا خوبا منگ تا نئی نو مدارک کوئی نا من تحت اشجار حل انہار دا جنت تا انو لاندې با نیر بیگی تب اونی لاندې ناستی او نیر با دی مخ کی بیگی درم دا دی تفصیل دا نیرونو پا صورت محمد کی راگل دی سلور قسم نیرونا دا پیو دا شاتو دا شرابو دا اوبو دا دی سلور قسم نیرونا ببیگی او داغی ذکر سورت محمد کی را روان کل ما رزقو منها من سمرت الرزقا قالو هذا الذي رزقنا من قبل کل چی دی جنتیانو تا میو ورکرش او دی اغا میو اخری یا اووینی پلیٹ را روان دی سیبا دلرین پلیٹ را روان نو دی ور تا ہنگ کی راغی دوکی ور تا راغی جو وی دا شیخ و موس والی و خوڑلی مو یو استاد الله دی وبخ یو مارګریو هغه ته موږ متقی وی نو سره وان کې استعمال تلیو داغه مارګری د څه پروګرام سار کو د لری نه روانو ځان به سي مارګری کړو میرے وان کې دا دغه هغه تیاریږي نو هغه ځان سره هغه حلوار آغشتی و للی نزیر اخکاری دا پا پداغی که پلیتونو کی آغشتی و تداسی و کتلو بس هنگ کرا آغی وی دیتا متقی وی متقی دیتا وی حلوار پلیتی را آغشتی نو دا چی دیدی پلیت تو گوری نو دی بوی حاضر لذی روزقنا من قبلو دا دی من قبلو دو مطلب دی خوا یو مطلب داری دا خو هغه میوه ده چې مونږ ته دنیا کې را کولی شوه دا مونږ دنیا کې مخوړلی وه ځکه چې کیله دلته دی څنګه ویني هلته هم کیله داسې بله میوه ده داسې رنګ کې به یو شان نو دی به وایي دا هغه میوه ده چې مونږ دنیا کې خوړه ولې So ها نو ګورا هذا الذي رزقنا من قبل دا هو هغه داسې دنیا کې مون خوړه یا به داسې چې دله به اوس پلیټ ورکي دی به یو پلیټ ووي یو خوراکه به وي که نه نو دی به وخوري چې ګوري یو خادم به را روان وي هغه شی به بیا راغستي دی چې دا څه وګوري چې دا خادم څه کوي دی یو شي ته کار ویلی دی نو دی به ورته وي یس به دا خو موس وواله اوس هم وخوړه او ورته وي یس به داسې نه ده که نه کل فإن اللون لون واحد والطعم على حد خرا خرا دا رنگ یو شان دی او مزه بر شان دا نو جنتی کیو سکینو دا پلیت نو په بل طرفو زیه باقی کتی مزه به زکا سی نور تقاضی خو پاکستانا و دا خولو پا شکل کیو سی کنا نو دا غاری دا وطبوی خرا نو دا هذا الذي رزقنا من قبل من قبل امرادم جنت کی لگ مخ خودل توسی او خبره بلرا چې دیو ته وای دا هغه د اوس مونږ خوړه اخو خېته ته تللی را دیو ته څنګه وای چې دا هغه چې مونږ اوس خوړه ا چې دغه ما خوړه دی دا خو هغه خو د پښتنو خبره شمه شریف ته ترې را کنه چې څه د خوړه دی هغه خو تیر شوی دی نو هذا الذي رزقنا بیا نو قرآن خودر عجیبه کتاب دیدی ایجاد بالحذف کئی کلا کلا و ایدل تا مثل پت مانا کنا هادا مثل اللذی رزقنا دا خود آغی پشان دا چی منترا کرشوی دا عین اغا ندا دلتا مضاف حذف دی هادا مثل اللذی دا خود آغی پشان دا چی کما منترا کرشوی و و اوتو بهی متشابه او ورکول بشی دیتا متشابهن همرنگ میوی دا بیهی دا زمیر دا راجی دی دی مرزوق تا دا میوی چی دی نو دا با ورکولی شی متشابهن چی رنگ دا دیو دا میو دا دنیا بای برابر یوشان بای دا ولی دا د اونس تا پارا دا اونس تا پارا زکا کڑیر قیمتی شیوی خوچی تی تا استعمال کڑی نی تی پی جانی ننو تبا گوتی نواروڑی وی بچی اسی نا چی چتا دا غا نشم پی دا اونس دا پا کار دی چی بغیر دا اونس نا دا سیز استعمال کی دی نش من کراچه کیو ازمون رن بے کالو سبا که زاله مر کریمو خو ما خام که در جماعتی وقت که سڑه پا کمرو کرده در سوکه قتل ویده مونگا دل تا طالب دی رو جماعتی وقت تو مونگ ورطه تر آده اس خدا دیر کمری دیو ازان وقت نو چه رو جمع سر ما دکا چه منزو کنو جماعت تا طول طالبان را طولیگی نو تو پا که خپل نپر سیگی ناغه مونږ ځان سره کینو ناغه ځان سره تلې کې رو جماعت راغسته او ناغه را وست ناغه کې د کراچۍ کې هغه الګانو په شان څه وي هغه وند ته کی سړی مړی مې غته سمې هه شاټ هه کله براله څه شه ده نو وس د مليانو کو هر څه کې اختلاف دي کې وس ماغه هم مخ کې چې کوم مرګري په درستقان ناستو چام نو لیدلې انا ته بلدو د خوراک اته کې ناس شاغه ته نه ګوته کولې په چل نه پیدا کو سر وانه خرم نو څه چل بي هغه چې ترکه مې پورې هغه کس ته نه نو چت کړې مرګرو ته چانو چتو دا یو د دا چې اونس نو سور قران رحمت الله علیه خبره کوله زمونږ چې هندستان ته لاړو دیو بند ته یو ملګری بلو یو زو وی دلتا دا غطا مون آغا وحکی نو آلتا که دا مونو وی ما مرگری تکر نو دوام مواغست خو بیام وی چوس بدا سنگ خرو نا مرگری چه سوگزی و تاوی کاکا دا با سنگ خرو نو پوریو خاندی خوراک پا چل نپویگی بیا و یو سړی روان و ما ته چې کاکا دا شی زمونږ کلي کې وطن کې نشته داسې خاص نو دا خلک څنګه خوري نو هغه وی چې تاسو راکې چاکی راوېسته نو هغه راته ترازی نو وی چې اوس دا داسې خوري نو کوم شی چې سړي لیدلی نه وي که نه نو که هغه ښه شی م وي خو دې د خوراک په چل نه پوهېږي او اسې ته یریږم که د خوراک په چل یې پېږم خوراک تل خو اسان دي خولې ته وروله میده کوا کنه میده کورو کنه اینو بیه بار رولو یا کده میده مضبوطی اینو لواله تیروا زکت بعد خلق شیشی خوری کنه او دا میده اللہ پا پرق پیدا کری دا طولو نمضبوط میده دا سپی دا سپی دی گورا دوکی خوری کنه اگا دوکی دا میده اغا بی لیکی شیشه دی خوری کلک نا کلک شی دی ورولی پر ویم نکی او اسم پی نکی اسم پی نکی دا اللہ نظام دی سا جیبا نظام دی خسری تینا بعد وقت که نفرت کئی شخشی دی تینا نفرت او خوشی بی خودی پیجنی نسائیه کی نا اللہ بدل داس شیور کئی چی دی و مانوسی و سر سونا میرا بان رب دی اوز دی بشارت که دلتی و ترتیب دی سلی تا اول دا دوڑای ضرورتی نو چی دوڑای ملوشی نو بیا دا زی ضرورتی نو چی زی و دوڑای ملوشی نو پارسیوان وی خاک با آن خور که تنها می خوری خاک با آن خور که تنها می خوری خور خوراک شا چه تی زان لخوری نمونگا استاس خوی خدا ری چه شی محلو شی چه بل خبری ده چه ما پاتت تیس لگو لی که نا سون فرق را غلی ده زمونگ ده کارونو که و دی کتابی خبرو که دیر بود را غلی اللہ در رحمه ناغوی خاک با آن خور که تنها می خوری دا شما مبارکه که دا لفظ خوره خوراک شد که تیزان لخوری نو بیا مرگره پکار نو دنیا دا کل مرگره دا سه ملوش چه تو تویا پا قبل روان شا نا پا نرخات روان شا او جن دا سلی پا لرزان شی کنا او پریشان شی او کله داسی چې مرګره د تبې ملوشي نو دا مرحله هم د پاس شي او چې دا مرګره خوراک ملو شو زیاد تبې ملو شو مرګره هم د تبې ملو شو مرګره د تبې ملو شو نو دې کې یو سرولمه مرحله راځي هغه ارزو دلته نه پوره کی اغا دا چه اوسته مونگا میشه پاته دا نپوروکی یو بوداو خز املاشو بچی طول دو کلیو خز املاشو دیر بیسو اغا ما سر بیتا کلو نو ما ورطایو مای مرا سر بیسو رکی گی اصید ام جال آلو زول دنو بسو سکی خو نو ما تاوی استادی خفض که ما چه ده ما سونه جن تیر شوه ده نو دیزه نیم خفه کرده لکه چر تا زی خفه کرده نیم او دا ده دیزه زامنو چه کمی خسه وی دا چه ده سونه واده کلی دی نو چر تا اغی نگی پاسولی سوا ده منزو دست ندک ده کار ده پار باید سپیره خدا خودی پرده لور راولی کنه پیرا نو دا وای چې زوس پتاخ کې ناشته او د دینه می کار واغشت. نو بیا سار له د حدودو نه تجاوز کوي نو وی دغه تعالی کارونه کوي. نو سب تعالی کارو کی تا خو هغې ته د اولاد په نظرو نه کتل، تا به اول د هغې ړه اغستې و نه به تا نظارې ده. نو تا خو اول هغه چې دی نو دغه لکه د غلامې د استعمالوله نو هغه خو ازاده و اصیله وه او تا ته غلامه جوړوله، نو اصیل سړي نه خو به په دغه کارلی په اخلاقو کارلی، د غلامۍ په طرز خو ته کار نه شي اغستې. نو هغه وی چې دی په دې دونه عمر کې د پنځو زامنو د څلورو زامنو ښځې چې دي دی ترته کار له نه دي پاسولی، وی چې زه دم دیمه او زه پاسېدی شم. نو وی که د یوې دغه خپلوان براله د یوې ښځې د زوی د ښځې خپلوان براله، نو په هغه ورځ به هغه کار ته نه پرېښوده چې ته نن دوی سره خبرې وکړه، دا خو تا له راغلي دي، ته به نن تک کار ته نه ګوتې کوې، ته به نن دوی سره خبرې کوې او شی به مونږ تیاره و راځه هغه شی وتک ده او دوی سره خبرې کوه، نن په تا کار بند دی. نو زما په کور کې جنگ نو جګړه نه وه، د څلورو پنځو بچو بال بچ زما په کور کې دیره و او چرته زه خفه نه یم راغلی کور ته، چې کور ته راغلی یم چې خفه شوی یم، ځکه چې د خپلو د زامنو د ښځو خدمت دی کو دی کو جګړه په سر راتله. د هغې دغه دا وه چې د زامنو ښځو خو به یو دوی نو پی به نه وی چې خواښې مو کار کوي، او کله چې به دوی سترګې را ولټېدې نو بیا به یې خواښې کار ته نه پرېښو، هیڅ دماغو کښې خو هم دغه و که نه نو بیا به یې کار ته نه پرېښو. نو وی په دې دغه یمه لکه خفه په دې یمه چې دې کوم کردار په خپل ژوند کښې ادا کړی دی، نو د داسې ښځې په جدایۍ باندې انسان ته دوک رسي بیا او زبردست دوک رسي. نو دغه دا دارمان قرآن وایي چې دا دلته نه پوره کېږي، دا بوړې دا بوړې دارمان بالته پوره کېږي، و هم فی خالدون. نو دا بشارت په داسې انداز دی چې دا ستا چې کوم ارزو ده نو دا دلته نه پوره کېږي، دا بالته پوره کېږي. لکه تاسو ګورئ که نه، وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار، با جنات باغون بي تجري من تحتها الانهار، نو باغون زي او كل ما رزقوا خوراك، او لهم في ازواج مرغري او هم في خالدون داخري تمنى. مخی ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقا، دا دفع د شبه ده چې واردېږي په صداقت ته قرآن، د کافرانو د طرف نه اعتراض و چې دا قرآن شریف دونه عظیم کتاب دی، نو په دې کې دا ذکر د دې تیارو او درنا د دې دا ذکر پکې ولې راځي، ځکه چې تیارو او رڼا او باد او باران دا کیسه دا معمولی کیسې دي، دونه عظیم کتاب کې د دې خبرو درولو څه ضرورت. او یا بعد مفسرین وایي چې کله په قرآن کې د بیان شو د مچ د مچ بیان شو رستو براشی، یا د جولاگی بیان شو، مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت وان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. نوې د خلکو وې چې دونه غټ کتاب او لوی شان والا یاد یو بیا پکې د مچانو او دارنگ بتو لاکو ذکر دا خود دے دا شان خلاف دے. نو قرآن وی چنا مقصود پا دغی سیزونو کی بیان دا حق دے او دا حق بیان اللہ نپری دی کاغا دا ماشی پا مثال واضح کی گی او که دا ماشی نا پوچت او که پخکتی پارس تی چی واضح کی گی نا اللہ انا پری دی بل دارا چی دیکی یو غلطی دا دا سائل و مترز یو غلطی کئی چی مثال پیش کی گی نا آغا خو دا شان دا ممثل پیش کی گی دا شان دا ممثل نا پیش کی گی یعنی چی اس تا مثال ورکی دیو شی او تا مخاطب پویکی نتخو با مثال دا شان دا ممثل مطابق روڑی دا ممثل با نروڑی یعنی اللہ چی مثال ورکی دیو شی نا خوستا دا پوری پار ورکی تا کی ایمان روڑی خوی اوچت شی او کی ایمان رو نڑی خوستا دا رجر دی طولو دا غنه بیا لان دی دا نو دا دی غلطی دا کئی چی دی مثال تا دا شان دا ممثل غواری چی اللہ اوچت تی نو مثال دی اوچت روڑی نا مثال خو چی دا چا دا پاری او چی سسی جرا ورکولے کی گی دا غم مطابق روڑیش نو سوال غلط تی اللہ دا غیر ذکر کئی ان اللہ یقنن اللہ لا یستحی نپری دی دا لا یستحی مانا تفسیر قرطبی کئی لا یترکو دا مانا مجازی حاصل دا مانا نپری دی این یضرب مثلا ما بعوضتن دا چه بیان کیو مثال دا مثالنو بعوضتن دا ما شمرا پا ما فوقها یا اوچت تماشینا فا اما الذین آمنوا ارتیا کسان نچی مان روڑ دے فیعلمون انو پیگی دی انہو الحق چه دا حق دے من ربیم لطر پا درد دینا و اما الذين ارتيا كسان دي كفروا دي كافران دي فيقولون ان ويدي ما اراد الله سيراد كرد الله بهذا مساله قديم مثال باندې يضل به كثيرا گمرا کي الله دي قران سره دي ويهدي به كثيرا اولار کي الله په دي قران سره دي رتا ايذرب مثلا ما بعوزتم علماء وی چی پا قرآن شریف کی دا شپگیشتو حیواناتو ذکر راغلی او پاگی کی رنبی دا مشرنگ زوان راغلی ما شیطا مشرنگ زوان ویلی کی دا رنبی راغلی او عجیبت آده دا ما شیطا ورکوٹه دی خو ماهرین حیوانات لکی چی دا دی ما شیطا اندامون دا تی دا اندامون نزیاد شاید شی مرانه دی او غد شاید دا ماشی اندامونه چی دی کنه نو دا دا اتی دا اندامونه نوی زیاد دی دی موضوع بانده یو کتاب دی دو کتاب دی یو کتاب جاهز لیکلی دی اغا غد دی جاهز یو علم تیر شوی دی لیر جبه شو دا تا شهید الکتب ویلکی دی کتابونو دیر شوقیو نو کتابونو یا تالک کری و خیر که پخپو پالچ والیو کتاب رخ که دقا نه ده نو با پسی غون دال ماره را ده نو بس بیا خود پاسی دیونو نو لانده مر شو شهید الکتب دده حیات الحیوان یو دده دی ام دیر تفصیلی دی او یو حیات الحیوان د دمیری دی دو جلده که دی دیر ضعیف روایات تی پکی خو فیده پا که دیره دنو علماء وی چی شان ورشا کشمیر احمد اللہ علیه سر تبا حیات الحیوان پروتو دی دیر خو دا گنجین اسرار دا غی کتاب دی دا عملیاتو بارکی دام پا اصل که دا دیر دیر عملیات اغا دا حیات الحیوان نغشت دی دی پا حیواناتو لیکل شوه دی خو پا کی عملیات مشتا او دا دا دا پختو اردو که اس ترجمیم را غدی او دا پا ما پوقها اوچت پا وزن کی یا اوچت چی دینو پس پا کوالی کی الَّذِينَ يَنْقُضُونَ یدل به کثیرا و یهدی به کثیرا یدل گمراکی اللہ دے پود دیر چکل دے انکار کئی یلکہ دے یو قرآن یو آیات نے انکارو کو نو دے یو آیات کافر شو نو جسار نا پا بلیو کو نو پا دو کافر شو نو دے قرآن پا وجد آغا گمراہی چی دے نو سکی گی دیرے گی لگا سورة مائدہ کی براشی آیات 62 کی وَلَيَزِيدَنَّا كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا دیرو تا دا قرآن طغیان و کفر زیادی کئی إِلَّا وَمَا يُدِلُّ بِهِ او نگم را کئی اللہ پا دے إِلَّا الْفَاسِقِينَ مَگر فاسقان اس مق کی وئی چی فاسقان سوک دی الَّذِينَا فاسقانا کسان دی يَنْقُذُونَ عَهْدَ اللَّهِ چِ مَاتِي وَعَدِدَ اللَّهِ من بعد میثاقه پس مضبوط وعدونا الله سره وعده کړی ده د ایمان هغه وعده ماتي وعده درې شوې دي یو د لست وعده شوې ده چې موږ ته موږ د روحونو نه الله غشته و چې لست بربکم ضرب نه نو موږ وی بلا یو هغه وعده و او دغه وعده د پیغمبرانو نه غشته و تاسو د نبی اخر زمان راشي نو منه با ناغی وی آو او درې مواده د علما ونه و چې هغه وعده دا و چې لتبیننه للناس ولا تکتمونه او علمانو بیان بکوي پټوي بنه حق دا درې وعده غست شوی نو آکا سانچ وعده ماتی پس دا مضبوط وعدونا ویقتعون ما امر الله به او کٹکی اغا چی امر کرده اللہ پاغی ایو سولا چی ادادی شی دا بهی زمیر مبدل من ہو دی ایو سولا دا اینا بدل دی ما امر الله به ایو سولا چی اللہ امر کرده پده چی ادادی کلی شی ویبسدونا فی الارض او دی پسات کئی پدما کی فساد کئی پزمک کے ندا کسان فساد پس کئی السدودو انتات الرسول اولائکا هم الخاسرون دا کسان دی تاوانیان اس دا دا فاسق تعریفیو که فاسق اغیط ہوئی چو آدم آتای دا اللہ سرا فاسق اغیط ہوئی چی اخپلوی نپالی خپلوی پالل د دې په مطلب ځان پوهه خپلوی پالل دیته وي چې او خپلوان ته یو مصیبت دی نو تو سره احسان وکړه خپلوی پالل دیته وي یا اس ورشه هم دردی ور سره وکړه خدا خپلوی پالل شریعت کې د دېم څه حدود دی د بعد خلکو ذهن دی چې خپلوی پالل دی ته وای چې خزه ته برقه ور په سر کا او دا دی ګرځي او نن د پلان کې کردا څه چل دی سر له پلان کې کردا څه چل دی او خپل چې دینو په دغه نه لګي د خپلوی د پالل دا مطلب نه دی چې خزه رته دینو هغه بریک نه لګي یو منډه دی وای خزه د دې د پاره اصول دي دا به مور پلار کار افته کې یو ځل زی که مور پلار جم دي او زیاده فتنی نی نه افته کې یو ځل د تلو اجازه شته او نور خپلوانو کره چې غم او خادی وي څه پروګرامي چې هغې کې خلاف شره کار نی نو په کال کې یو ځل دې ته تلو اجازه شته په کال کې یو ځل دې ته تلو اجازه شته نو خلکو د خپل دغه نه غلطه اکثر خاون خبر هم نه دی بورقه په سر کړی چاته تلو نه پلان کې کار ته دیو نیمه ورځ بار او نیمه ورځ په کور دا خبره دا کوسه گشته را کوسه گشته تر غره هغه په ډیرانو نو ګرځي آداب پر دو کورونو ګرځي نو را ده دیو دا هغه لک فرق دی بس نو دا کوسه گشته او په خاون خدا دغه دا منیټر را کسوي وکاس ککاس کای غبیا په بل څه جوړیږي دا اسی القرآن وی سره کور پراغی او دغا خزی تیس خبر اوکلا وی اغی ورطوی که کشتیو که پدی سپیا کری پا سرولم ستادا بس دی غریب بلغا گو نکا کی ناستم نو بلا لک سات ناستو نو بیا لڑواتو چی کالا دو دروازه نواتو نو سر رادا سی که وی کش او غری وانی وی کش او غری وانی نو که کش چی خو بیا با غر وی کنا یا اللہ دمائی معاشره چی دی نو های های ها کیفا تکفرونا باللہ دا سلورم خبر را دو نعمتونا ذکر کئی یاو دا چی تما دا نیش نشتکڑی نو تا ولی ناشکری کئی او دویم دا چی دا زمک منافع مافتا دا پارو گرزول نو تا بے قدری ولی کئی نو ذکر دا نعمتینو کیفا تکفرونا سرنگ تاسو کفر کوئی پالنا باندے وکنتم امواتن ویتا سنیش دا دنیش مانا انکت تما وردی کرده دا وکنتم امواتن مانا لم تکونو شئن نویتا سو سشئ فا احیاکم نو جندی درک تاسو لرا سمبا یمیدکم او بیابا تاسو وجنی ثم يحييكم بیا بتا سورا پور د کئ د پاره د سوال او د جواب یا یو معنا دا ده امواتن نشوه دا معنا ادرسه القرانم کولا او دیم معنا وکنتم امواتن او وتا سومړو فقبرونو کې واحیاکم نو جمدی کړه تاسو للمساله سوال د پاره ثم يميتكم بیا به وجنی تاسو په قبرونو کې پس سوال نه ثم يحييكم او بیا به تاسو را جمع کی ثم الیه ترجعون بیا به الله ته واپس کول شي الله د نش نستکړي نو ولی دا الله عبادت نکړي اوس دم نعمت والذی الله ذات خلق لكم چې پیدا کړی دي ستاسو د پاره ما فی الارض اغا سیزونا چی پزما کی دی جمعان تول دا لام دا انتفاع دا پار رازی نو معنا دا دا خلقا لکم معنا خلقا لانتفاعکم ستاز دا پیدی دا پار پیدا کری دی جمعان تول نو پا دی ٹکی باند سوال رازی چی اللہ تول زمان دا پیدی دا پار پیدا کری دی نو دغه خو پیدا نه ډمبر خو خطرناک تک چلی او لړم خو داسې تک چلی چې و دمې سر دی سیاح له سبا چې دګا یو چې چې نو سبا پورې چغې وا دی دم دارنې مار دی زمرې دی دا خو انسانان شلی دی کې سف دی د دیوه جنا عالمانو د لام معنی اعتبار وکړه او مانا دا شولا خلقا لکم پیدا کری دی دی برت ستاز دا پارا ما فی الارض جمعان اغاسی زنا چی پزما کی دی تول نو پا مار کی برشتا پا لڑم کی برشتا پا مچے کی برشتا نو مقصد دی اعتبار دی یاد دا چی دا جمعان دا مان حال ندی امانا دادا چې جميعا منه عقیده او ساته چې دا ټول د الله طرف دی مانا دا پیدا کړی الله تاسو د پیدا لپاره ما فی الارض د زمکی سیزونه دا ما دا په عموم کې نص نه دی یعنی دې کې تخصیص کې دی شي او جميعا چې شو نو بیا نص کې ده خو جميعا چې جدا شو عقیده او ساته چې دا ټول د الله طرف دی دا د جاسیه د آیات نه پته لګی 13 نمبر نو یا د حکمت په رانا کی او جواب درم ورا خلق لکم ما فی الارض پیدا کړی دی ستاسو د پاراغا چې ستاسو د پیدا د پاراغا چې پدمه کی زمین ټول دا خبره تسلیمو چې دا ټول سیزونه د انسان د پیدا د پارا پیدا دی او دا ضروری نه ده چې پیدا دې موږ ته معلومه وي اوس لړم کې پیدا شتا څنګه پیدا د دې لړم اجزا د ګردو په بیمارو کې ډېر خسته کار کوي دا د ګردو د بیمارو د پاره د دې ایرا او د دې په خاص طریقې سره استعمال دا د ګردو په بیمارو کې کار کوي د دې سرو مچو دا نشي یو طبي انسایکلوپیډیا هغه کې ما دغه کته تدید سرو مچو دا لشی چی دارا جمع کی تا یو خاص طریقه باندی دا دین آغی یو کشتا تیاری چیسا دیر قیمتی شی جوڑی گی تارنگی دا ما دا مچ دا پا خپل زی یو کافر شی دیوال ملکا او که دوی بل سنی او وقت دی خوگی گی نو دا پا بو که حلق و وقت وروا چا د طب کتابونه وای دا فوری درد دی د علاج د غوک او نور خبرې هم ډېر دي خو استاد ته به وایي چې دی اوس را باندې مچان خوري که څه چل کوي نو زه مچان نه خورم پتا خو صرف دا وایم چې دا سیزونه د فایدې نه خالی نه دي نکم مې نهی ہے نکم مې نهی ہے کوئی چیز خانه قدرت میں کارخانه یې قدرت میں دا الله دا قدرت په کارخانه کې هیڅ بیکار نشته دا ټول سیزونه دا کار دی خو الله دې موږ دا کار وکړي چې را ناراضي شي ثم استوى بیا متوجی شو ثم استوى من اقبل او ثم استوى من عمدا عمدا الیها اقبل علیها ما وردی وای الی السماء طرف دا اسمان تا فسواه الناس بسماوات نو برابر اکل او آسمانونا و هو بکل شین علیم اللہ پارشی پوئی دے نو دے رکو کی اول و دعوی دا توحید سرد دلائلو جم دفع دا شبہاتو درم تخویف و بشارت اصلورم ذکر دا دیمتون دو نو دا اصلور خبر دے رکو کی وے باقی سبا انشاءاللہ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا اللہ زین گناہونا معاف کی یا اللہ زین نمور پلار گناہونا معاف کی یا اللہ زین رشتہ داران و یاران دوستان و متعلقین گناہونا معاف کی یا اللہ مغفل حفاظت کی والی یا اللہ مغفل حفاظت کی والی یا اللہ تسمون رادش زمون دا طول جولے دا خیر نڈکی کی دا طالبان رونا یا اللہ دیلا پا دے سفر کی خیر و برکت واچی طول کامیاب کامران کی او دا علم نافع خواندانے کی سوک چا دی خدمت کی اللہ تداغی دنیا آخرت خیستا کی یا اللہ دا کم تعمیر و سلسلت شروع دا اللہ دا غیب و اسباب برابر کی او تو دیل اللہ خپل در کی قبولیت ور کی دا پا علم عمل و پا تعمیر عبادا کی یا اللہ تا زمونږ د ټولو پردې په دنیا او په آخرت کې وساتي آخره خاتمه د ټولو په ایمان او صلی الله دا موقف له دور حدیث طالبان سفی سره نمونه ولیکي.